حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بکر بن وائل کے نام گرامی نامہ۔ حضرت مرثد بن ذبیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آیا، ہمیں اپنے قبیلہ میں ایسا کوئی آدمی نہ ملا جو خط پڑھ سکے، چنانچہ قبیلہ بنو ذبیعہ کے ایک آدمی نے وہ خط ہمیں پڑھ کر سنایا۔ خط کا مضمون یہ تھا، یہ خط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بکر بن وائل کے نام ہے، تم لوگ مسلمان ہو جاؤ سلامتی پالو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو جذامہ کے نام گرامی نامہ۔ حضرت معبد جذامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رفاعہ بن زید جذامی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، آپ نے ان کو ایک خط لکھ کر دیا جس میں یہ مضمون تھا، یہ خط لکھ کر محمد رسول اللہ نے رفاعہ بن زید کو دیا ہے، میں ان کو اللہ اور رسول کی طرف دعوت دینے کے لیے ان کی قوم اور جو ان میں شمار ہوتے ہیں ان کی طرف بھیج رہا ہوں، اور جو ایمان لائے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کی جماعت میں داخل ہو جائے گا، اور جو نہیں لائے گا اسے 2 ماہ کی مہلت ہے۔ جب یہ اپنی قوم کے پاس آئے تو سب نے ان کا کہنا مان لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق اور اعمال کے قصے جن کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی تھی، حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ جو کہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت زید بن سعنہ کو ہدایت سے نوازنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زید بن سعنہ نے اپنے دل میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں پا لیا تھا، لیکن 2 نشانیاں ایسی ہیں جن کو میں نے آپ میں ابھی تک آزمایا نہیں ہے، ایک تو یہ کہ نبی کی بردباری اس کے جلد غصے میں آ جانے پر غالب ہوتی ہے، دوسری یہ کہ نبی کے ساتھ جتنا زیادہ نادانی کا معاملہ کیا جائے گا اس کی بردباری اتنی بڑھتی جائے گی۔ چنانچہ ایک دن آپ حجروں سے باہر تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، آپ کے پاس ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہو کر آیا جو بظاہر بدو معلوم ہوتا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ فلا قبیلہ کی بستی میں میرے چند ساتھی مسلمان ہو چکے ہیں، میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو ان پر رزق کی بڑی وسعت ہو جائے گی، لیکن اب وہاں قحط سالی آ گئی ہے اور بارش بالکل نہیں ہو رہی ہے، یا رسول اللہ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ جیسے وہ لالچ میں آ کر اسلام میں داخل ہوئے اسی طرح لالچ میں آ کر کہیں وہ اسلام سے نکل نہ جائیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کی مدد کے لیے کچھ بھیج دیں۔ آپ کے پہلو میں جو آدمی تھا آپ نے اس کی طرف دیکھا، میرا خیال یہ ہے کہ وہ حضرت علی تھے، تو اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ اس مال میں سے تو کچھ نہیں بچا۔ حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے قریب جا کر کہا اے محمد اگر آپ چاہیں تو میں پیسے آپ کو ابھی دے دیتا ہوں، اور اس کے بدلے میں آپ فلاں قبیلے کی باغ کی اتنی کھجوریں مجھے فلاں وقت دے دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن کسی کے باغ کو معین مت کرو۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ نے مجھ سے یہ سودا کر لیا، میں نے اپنی کمر سے ہمیانی کھولی اور ان کھجوروں کے بدلے آپ کو 80 مثقال سونا دے دیا۔ آپ نے وہ سارا سونا اس آدمی کو دے دیا اور اس سے فرمایا لو یہ ان کی امداد کے لیے لے جاؤ اور ان میں برابر تقسیم کر دینا۔ حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مقررہ میعاد میں ابھی 2-3 دن باقی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اور چند صحابہ بھی تھے۔ جب آپ نماز جنازہ پڑھا چکے اور ایک دیوار کے قریب بیٹھنے کے لیے تشریف لے گئے تو میں نے آگے بڑھ کر آپ کا گریبان پکڑ لیا اور غصہ والے چہرے سے میں نے آپ کی طرف دیکھا اور میں نے آپ سے کہا او محمد آپ میرا حق کیوں ادا نہیں کرتے؟ اللہ کی قسم تم اولاد عبد المطلب نے تو ٹال مٹول کرنا ہی سیکھا ہے، اور اب ساتھ رہ کر بھی یہی نظر آیا ہے۔ اتنے میں میری نظر حضرت عمر پر پڑی تو غصے کے مارے ان کی دونوں آنکھیں گول آسمان کی طرح گھوم رہی تھی، انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا اے اللہ کے دشمن تو اللہ کے رسول کو وہ باتیں کہہ رہا ہے جو میں سن رہا ہوں، اور ان کے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، اگر آپ کی مجلس کے ادب کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ابھی اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑے سکون اور اطمینان سے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے عمر مجھے اور اسے کسی اور چیز کی ضرورت تھی، مجھے تو تم اچھی طرح اور جلدی ادا کرنے کو کہتے اور اسے ذرا سلیقے سے مطالبہ کرنے کو کہتے، اے عمر انہیں لے جاؤ اور جتنا ان کا حق بنتا ہے وہ بھی ان کو دو، اور جو تم نے ان کو دھمکایا ہے اس بدلے میں ان کو 20 سا کھجور اور دو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے لے گئے اور جتنی میری کھجوریں تھیں وہ بھی مجھے دے دی اور 20 سا کھجوریں مزید بھی دی۔ میں نے کہا یہ زیادہ کھجوریں کیوں دے رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے جو تم کو دھمکایا ہے اس کے بدلے میں تم کو مزید کھجوریں بھی دوں۔ میں نے کہا اے عمر، کیا تم مجھ کو پہچانتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا نہیں۔ میں نے کہا میں زید بن سعنہ ہوں۔ حضرت عمر نے کہا وہ یہودیوں کے بڑے عالم؟ میں نے کہا ہاں وہی۔ تو حضرت عمر نے کہا اتنے بڑے عالم ہو کر تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا اور ان کو ایسی باتیں کیوں کی؟ میں نے کہا اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں پا لیا تھا، لیکن دو نشانیاں ایسی تھیں جن کو میں نے آپ میں ابھی تک آزمایا نہیں تھا۔ ایک یہ کہ نبی کی بردباری اس کے جلد غصہ میں آ جانے پر غالب ہوتی ہے، دوسری یہ کہ نبی کے ساتھ جتنا نادانی کا معاملہ کیا جائے اس کی بردباری اتنی بڑھتی جائے گی، اور اب میں نے ان دونوں باتوں کو بھی آزما لیا ہے۔ اے عمر، میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر دل سے راضی ہوں، اور اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میرا آدھا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے وقف ہے اور میں مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا ساری امت کے بجائے بعض امت کہو، کیونکہ تم ساری امت کو دینے کی گنجائش نہیں رکھتے ہو۔ میں نے کہا اچھا، بعض امت کے لیے وقف ہے۔ وہاں سے حضرت عمر اور حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس گئے، اور حضرت زید نے پہنچتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آپ کی تصدیق کی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے غزوات میں شریک رہے، اور غزوہ تبوک میں واپس آتے ہوئے نہیں بلکہ آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے وفات پائی۔ اللہ تعالی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ صلح حدیبیہ کا قصہ۔ حضرت مسور بن مخرمہ اور حضرت مروان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر مدینہ سے روانہ ہوئے، راستے میں ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد بن ولید قریش کے سواروں کی ایک جماعت لے کر مقام غمین پر حالات معلوم کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لہذا تم دائیں طرف کو ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم، حضرت خالد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کی خبر اس وقت ہوئی جبکہ یہ لوگ عین ان کے سر پر پہنچ گئے اور انہیں اس قافلے کا غبار نظر آیا۔ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے گھوڑا دوڑا کر قریش کو آپ کی آمد کی اطلاع دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ جب آپ اس گھاٹی پر پہنچے جہاں سے مکہ کی طرف راستہ جاتا تھا تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ لوگوں نے اسے اٹھانے کے لیے عرب کے رواج کے مطابق حل حل کہا، لیکن وہ بیٹھی رہی تو لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی ہے، قصوہ اڑ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا قصوہ اڑی نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح اڑ جانا اس کی عادت ہے، بلکہ اس کو اسی ذات نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا، یعنی اللہ نے۔ پھر آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کفار مکہ مجھ سے جون سی بھی ایسی تجویز کا مطالبہ کریں گے جس سے وہ اللہ کی قابل احترام چیزوں کی تعظیم کر رہے ہوں گے، میں ان کی ایسی تجویز کو ضرور مان لوں گا۔ پھر آپ نے اس اونٹنی کو جھڑکا تو وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ نے مکہ کا راستہ چھوڑ دیا اور وادی حدیبیہ کے آخری کنارے پر پڑاؤ ڈالا جہاں ایک چشمہ میں سے تھوڑا تھوڑا پانی نکل رہا تھا۔ صحابہ اس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی لینے لگے تو تھوڑی دیر میں سارا پانی ختم ہو گیا، اور صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی۔ آپ نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر دیا اور فرمایا کہ اسے چشمے میں گاڑ دو۔ صحابہ نے وہ تیر اس چشمے میں گاڑ دیا تو جب تک صحابہ وہاں رہے اس چشمے میں سے پانی جوش مار کر پھوٹتا رہا اور صحابہ اس سے خوب سیراب ہوتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وادی حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ اتنے میں بدیل بن ورقہ اپنی قوم خزاعہ کی ایک جماعت کو لے کر آئے، اور یہ لوگ اہل تہامہ میں آپ کے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے۔ انہوں نے کہا میں کعب بن لوئے اور عامر بن لوئے کے پاس سے آ رہا ہوں، انہوں نے حدیبیہ کے چشموں پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور وہ لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر سارا سامان لے کر آئے ہیں، حتیٰ کہ ان کے ساتھ بیاہی اور بچے والی اونٹنیاں بھی ہیں، وہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں اور آپ کو بیت اللہ سے روکیں گے۔ تو آپ نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم بہت حیران ہیں کہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہو کر آ گئے ہیں، حالانکہ لڑائیوں نے تو قریش کو بہت دھکا دیا ہے اور ان کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اگر وہ چاہیں تو میں ان سے ایک عرصے تک صلح کرنے کو تیار ہوں، اس عرصہ میں وہ میرے اور لوگوں کے درمیان کوئی مداخلت نہیں کریں گے، اور میں اس عرصہ میں دوسرے لوگوں کو دعوت دیتا رہوں گا، اگر دعوت دے کر میں لوگوں پر غالب آ گیا اور لوگ میرے دین میں داخل ہو گئے تو پھر قریش کی مرضی ہے، اگر وہ چاہیں تو وہ بھی اس دین میں داخل ہو جائیں جس میں دوسرے لوگ داخل ہوں گے، اور اگر میں غالب نہ آیا اور دوسرے لوگوں نے غالب آ کر مجھے ختم کر دیا تو پھر یہ لوگ آرام سے رہیں گے، اور اگر وہ صلح کرنے سے انکار کر دیں تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ان سے اس دین کے لیے ضرور لڑوں گا یہاں تک کہ میری گردن میرے جسم سے الگ ہو جائے، یعنی مجھے مار دیا جائے، اور اللہ کا دین ضرور چل کر رہے گا۔ حضرت بدیل نے کہا، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں وہ سب اہل مکہ کو پہنچا دوں گا۔ چنانچہ حضرت بدیل وہاں سے چل کر قریش کے پاس پہنچے اور ان سے کہا، ہم اس آدمی کے پاس سے آپ کے پاس آ رہے ہیں اور ہم نے اس کو ایک بات کہتے ہوئے سنا، اگر آپ چاہیں تو ہم اس کی بات آپ کو پیش کر دیں۔ اہل مکہ کے نادان قسم کے لوگوں نے کہا، ہمیں ان کی کوئی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان میں سے سمجھدار لوگوں نے کہا، تم نے ان سے جو سنا ہے وہ ہمیں ضرور بتاؤ۔ حضرت بدیل نے کہا، میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بات بتائی۔ تو حضرت عروہ بن مسعود نے کھڑے ہو کر کہا کہ کیا میں تمہارے لیے والد کا درجہ نہیں رکھتا ہوں؟ انہوں نے کہا، رکھتے ہیں۔ عروہ نے کہا، کیا تم میرے لیے اولاد کی طرح نہیں ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں اولاد کی طرح ہیں۔ عروہ نے کہا، کیا تمہیں میرے بارے میں کوئی شک یا شبہ ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ عروہ نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے اہل عقاد کو تمہاری مدد کے لیے آمادہ کیا تھا، لیکن جب وہ تیار نہ ہوئے تو میں اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں اور اپنے مطیع و فرما بردار انسانوں کو لے کر تمہاری مدد کے لیے آ گیا تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں معلوم ہے۔ عروہ نے کہا کہ اس آدمی نے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہارے سامنے ایک بھلی اور اچھی تجویز پیش کی ہے، تو تم اس کو قبول کر لو اور مجھے اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ان کے پاس جانے دو۔ مکہ والوں نے کہا، ضرور جاؤ۔ چنانچہ عروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدیل کو فرمایا تھا وہی آپ نے ان سے بھی کہا۔ تو اس پر عروہ نے کہا، اے محمد، آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ نے اپنی قوم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تو کیا آپ نے سنا کہ آپ سے پہلے عرب کے کسی آدمی نے اپنے خاندان والوں کو جڑ سے اکھیڑ دیا ہو؟ اور اگر دوسری صورت ہوئی، یعنی قریش تم پر غالب آ گئے، تو میں تمہارے ساتھ قابل اعتماد اور وفادار لوگوں کا مجمع نہیں دیکھ رہا ہوں، بلکہ ادھر ادھر کے متفرق لوگوں کی بھیڑ ہے جو جنگ شروع ہوتے ہی تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو اپنے معبود لات بت کی پیشاب گاہ چوس، کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ عروہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ابو بکر ہیں۔ عروہ نے کہا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہارا مجھ پر وہ احسان نہ ہوتا جس کا میں اب تک بدلہ نہیں دے سکا تو میں تمہاری اس بات کا جواب ضرور دیتا۔ عروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگانے لگتے، اور عروہ کے بھتیجے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار لیے اور سر پر خود پہنے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سراہنے کھڑے تھے۔ جب بھی عروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو حضرت مغیرہ اس کے ہاتھ کو تلوار کا دستہ مارتے اور کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے اپنے ہاتھ دور رکھو۔ چنانچہ عروہ نے سر اٹھا کر پوچھا، یہ آدمی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ تو عروہ نے کہا، وہ غدار، کیا میں تیری غداری کو ابھی تک نہیں بھگت رہا ہوں؟ یعنی تم نے جو قتل کیا تھا اس کا خون بہا میں ابھی تک دے رہا ہوں، اور جو تم نے مال لوٹا تھا اس کا تاوان اب تک بھر رہا ہوں۔ حضرت مغیرہ زمانے جاہلیت میں قوم کے ساتھ سفر میں گئے تھے، ان کو قتل کر کے اور ان کا مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صاف فرمایا تھا کہ تمہارا اسلام تو قبول ہے، لیکن تم جو مال لائے ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ عروہ کا اشارہ اسی قصے کی طرف تھا۔ پھر عروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کو بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ وہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تھوکتے تو اسے کوئی نہ کوئی صحابی اپنے ہاتھ میں لے لیتا اور اس کو اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے تو صحابہ اسے فوراً کرتے، اور جب آپ وضو فرماتے تو آپ کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے صحابہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے اور لڑنے کے قریب ہو جاتے، اور جب آپ گفتگو فرماتے تو صحابہ آپ کے سامنے اپنی آوازیں پست کر لیتے، اور صحابہ کے دل میں آپ کی اتنی عظمت تھی کہ وہ آپ کو نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ چنانچہ عروہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس گئے اور ان سے یہ کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، قیصر، کسرا اور نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، اللہ کی قسم میں نے ایسا کوئی بادشاہ نہیں دیکھا جس کی تعظیم اس کے درباری اتنی کرتے ہیں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محمد کی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تھوکتے تو اسے کوئی نہ کوئی صحابی اپنے ہاتھ پر لے کر اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا، اور انہیں جس کام کے کرنے کا حکم دیتے اس کام کو فوراً کرتے، اور جب وہ وضو کرتے تو ان کے وضو کا پانی لینے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے۔ اور لڑنے کے قریب ہو جاتے اور جب وہ گفتگو فرماتے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے یعنی خاموش ہو جاتے اور تعظیم کی وجہ سے صحابہ آپ کو نظر بھر کر نہ دیکھ سکتے اور انہوں نے تمہارے سامنے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے تم اسے قبول کر لو. اس کے بعد بنو کنانہ کے ایک آدمی نے کہا مجھے ان کے پاس جانے دو تو مکہ والوں نے کہا ضرور جاؤ. اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تھوکتے تو اسے کوئی نہ کوئی صحابی اپنے ہاتھ پر لے کر اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا اور انہیں جس کام کے کرنے کا حکم دیتے اس کام کو فوراً کرتے اور جب وہ وضو کرتے تو ان کے وضو کا پانی لینے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے اور لڑنے کے قریب ہو جاتے اور جب وہ گفتگو فرماتے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے یعنی خاموش ہو جاتے اور تعظیم کی وجہ سے صحابہ آپ کو نظر بھر نہ دیکھ سکتے اور انہوں نے تمہارے سامنے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے تم اسے قبول کر لو. اس کے بعد بنو کنانہ کے ایک آدمی نے کہا مجھے ان کے پاس جانے دو تو مکہ والوں نے کہا ضرور جاؤ. جب یہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے قریب پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فلاں آدمی ہے اور یہ اس قوم کا آدمی ہے جو قربانی کے اونٹوں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں, لہذا تم جو قربانی کے اونٹ لے کر آئے ہو وہ اس کے سامنے کھڑے کر دو. چنانچہ وہ اونٹ اس کے سامنے کھڑے کر دیے گئے اور لوگوں نے لبیک پڑھتے ہوئے اس کا استقبال کیا. اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا سبحان اللہ, ان لوگوں کو تو بیت اللہ سے ہرگز نہیں روکنا چاہیے. تو اس آدمی نے اپنے ساتھیوں کو واپس جا کر یہ کہا کہ میں یہ منظر دیکھ کر آیا ہوں کہ صحابہ نے قربانی کے اونٹوں کے گلے میں قلادہ یعنی ہار ڈالا ہوا ہے اور ان کے کوہان کو زخمی کیا ہوا ہے. اس زمانے میں قربانی کے اونٹ کے ساتھ یہ دو کام کیے جاتے تھے تاکہ ان نشانیوں سے ہر ایک کو پتہ چل جائے کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے, یعنی وہ لوگ عمرہ کے لیے تیار ہو کر آئے ہیں. اس لیے میری رائے نہیں ہے کہ ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکا جائے. تو ان میں سے مکرز بن حفص نامی ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا ذرا مجھے ان کے پاس جانے دو. لوگوں نے کہا ضرور جاؤ. جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو مکرز ہے, یہ تو بڑا بدکار آدمی ہے. وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگا. کتنے میں سہیل بن عمرو آ گئے. معمر راوی کہتے ہیں کہ مجھے ایوب نے اکرمہ سے یہ نقل کیا ہے کہ جب سہیل بن عمرو آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام سے نیک فال لیتے ہوئے کہا اب تمہارا کام آسان ہو گیا. معمر کہتے ہیں کہ زہری اپنی حدیث میں یوں بیان کرتے ہیں کہ سہیل نے کہا آئیے صلح نامہ لکھ لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوانے والے کو بلایا اور اس سے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل نے کہا مجھے تو پتا نہیں کہ رحمان کون ہوتا ہے, اس لیے آپ بسمک اللہم لکھیں جیسے پہلے لکھا کرتے تھے. صحابہ نے کہا نہیں نہیں, ہم تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں, بسمک اللہم لکھ دو. پھر آپ نے فرمایا یہ لکھو ھذا ما قضى علیہ محمد رسول اللہ, کہ یہ وہ صلح نامہ ہے جس کا محمد رسول اللہ نے فیصلہ کیا ہے. تو سہیل نے کہا کہ اگر ہم یہ مان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو نہ ہم آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ ہم آپ سے جنگ کرتے. صلح نامہ میں وہ بات لکھی جاتی ہیں جو فریقین کو تسلیم ہو, اس لیے محمد بن عبداللہ لکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم چاہے تم نہ مانو ہوں تو میں اللہ کا رسول, لیکن محمد بن عبداللہ لکھ دو. حضرت زہری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی ہر بات اس لیے مان رہے تھے کیونکہ قصوہ اونٹنی کے بیٹھ جانے پر آپ نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ کفار مکہ مجھ سے جون سی بھی ایسی تجویز کا مطالبہ کریں گے جس سے وہ اللہ کی قابل احترام چیزوں کی تعظیم کر رہے ہوں تو میں ان کی ایسی ہر تجویز کو ضرور مان لوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ صلح کی شرط یہ ہوگی کہ تم ہمیں بیت اللہ کا طواف کرنے دو گے. تو سہیل نے کہا کہ اگر آپ اسی سال بیت اللہ کا طواف کریں گے تو سارے عرب میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ ہم مکہ والے آپ سے دب گئے, اس لیے آپ اس سال نہ کریں اگلے سال کر لینا. چنانچہ یہ بات صلح نامہ میں لکھی گئی کہ اگلے سال طواف اور عمرہ کریں گے. سہیل نے کہا صلح نامہ کی ایک شرط یہ ہوگی کہ ہم میں سے جو آدمی بھی آپ کے پاس چلا جائے گا چاہے وہ آپ کے دین پر ہو آپ اسے ہمارے پاس واپس کر دیں گے. مسلمانوں نے کہا سبحان اللہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے اور اسے مشرکوں کے پاس واپس کر دیا جائے. ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ سہیل بن عمر کے بیٹے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیوں میں چلتے ہوئے آ گئے. یہ مکہ کے نیچے والے حصے میں قید تھے, وہاں سے کسی طرح نکل کر آ گئے اور گرتے پڑتے مسلمانوں کے مجمع میں پہنچ گئے. سہیل نے کہا اے محمد, میرا مطالبہ یہ ہے کہ صلح کی شرط کے مطابق آپ سب سے پہلے مجھے یہ آدمی واپس کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو اس صلح نامہ کی تحریر پوری نہیں ہوئی ہے, لہذا ابھی تو معاہدہ نہیں ہوا. سہیل نے کہا اللہ کی قسم پھر تو میں آپ سے ہرگز صلح نہیں کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے میری وجہ سے ہی چھوڑ دو. سہیل نے کہا نہیں, میں اسے آپ کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو, چھوڑ دو. سہیل نے کہا نہیں, میں نہیں چھوڑ سکتا. اس پر مکرز نے کہا اچھا ہم اسے آپ کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت ابو جندل نے کہا اے مسلمانوں میں تو مسلمان ہو کر آیا تھا اور اب مجھے مشرکوں کی طرف واپس کیا جا رہا ہے، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ میں کتنی مصیبتیں اٹھا رہا ہوں؟ اور واقعی انہیں اللہ کی خاطر سخت مصیبتیں پہنچائی گئی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ کیا آپ اللہ کے برحق نبی نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہوں۔ پھر میں نے کہا کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں نے کہا پھر ہم کیوں اتنا دب کر صلح کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں اور وہی میرا مددگار ہے۔ میں نے کہا کیا آپ نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جا کر اس کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا تھا، لیکن کیا میں نے تم کو یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال بیت اللہ جائیں گے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا تم بیت اللہ ضرور جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر کے پاس گیا اور ان سے کہا اے ابو بکر کیا یہ اللہ کے برحق نبی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہیں۔ میں نے کہا کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں نے کہا پھر ہم کیوں اتنا دب کر صلح کریں؟ حضرت ابو بکر نے کہا اے آدمی وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے اور اللہ ان کا مددگار ہے، تم ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو، اللہ کی قسم وہ حق پر ہیں۔ میں نے کہا کیا انہوں نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا ہم بیت اللہ جا کر اس کا طواف کریں گے؟ انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کہا تھا، لیکن کیا انہوں نے تم کو یہ بھی کہا تھا کہ تم اسی سال بیت اللہ جاؤ گے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا تم بیت اللہ ضرور جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی گستاخی کی معافی کے لیے بہت سے اعمال خیر کیے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح نامہ کی لکھائی سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا اٹھو اپنی قربانی ذبح کرو پھر اپنے سر موڑ لو۔ راوی کہتے ہیں اللہ کی قسم کوئی آدمی بھی کھڑا نہ ہوا حتیٰ کہ آپ نے یہ حکم تین مرتبہ فرمایا۔ جب ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور لوگوں کی طرف سے آپ کو جو پریشانی پیش آ رہی تھی وہ ان کو بتائی تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی کیا آپ یہ کروانا چاہتے ہیں؟ آپ باہر تشریف لے جائیں اور ان میں سے کسی سے کوئی بات نہ کریں بلکہ اپنی قربانی ذبح کر دیں اور اپنے نائی کو بلا کر سر مڈا لیں۔ چنانچہ آپ باہر تشریف لائے اور ان میں سے کسی سے کوئی بات نہ کی اور اپنی قربانی کو ذبح کیا اور اپنے نائی کو بلا کر اپنے بال مڑوائے۔ جب صحابہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی کھڑے ہو کر اپنی قربانیاں ذبح کی اور ایک دوسرے کے بال موڑنے لگے اور رنج و غم کے مارے یہ حال تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ پھر آپ کے پاس چند مومن عورتیں آئیں جن کے متعلق اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن سے لے کر بعصم الکوافر تک۔ اے ایمان والو جب آئیں تمہارے پاس ایمان والی عورتیں وطن چھوڑ کر تو ان کو جانچ لو، اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو، پھر اگر جانو کہ وہ ایمان پر ہیں تو مت پھیرو ان کو کافروں کی طرف، نہ یہ عورتیں حلال ہیں ان کافروں کو اور نہ وہ کافر حلال ہیں ان عورتوں کو، اور دے دو ان کافروں کو جو ان کا خرچ ہوا ہو، اور گناہ نہیں تم کو کہ نکاح کر لو اور عورتوں سے جب ان کو دو ان کے مہر، اور نہ رکھو اپنے قبضے میں ناموس کافر عورتوں کے۔ چنانچہ اس حکم کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دو عورتوں کو طلاق دے دی جو مشرک تھیں، ان میں سے ایک سے معاویہ بن ابی سفیان اور دوسرے سے صفوان بن امیہ نے شادی کی۔ یہ دونوں حضرات بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن سے لے کر بعصم الکوافر تک۔ اے ایمان والو جب آئیں تمہارے پاس ایمان والی عورتیں وطن چھوڑ کر تو ان کو جانچ لو، اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو، پھر اگر جانو کہ وہ ایمان پر ہیں تو مت پھیرو ان کو کافروں کی طرف، نہ یہ عورتیں حلال ہیں ان کافروں کو اور نہ وہ کافر حلال ہیں ان عورتوں کو، اور دے دو ان کافروں کو جو ان کا خرچ ہوا ہو، اور گناہ نہیں تم کو کہ نکاح کر لو اور عورتوں سے جب ان کو دو ان کے مہر، اور نہ رکھو اپنے قبضے میں ناموس کافر عورتوں کے۔ چنانچہ اس حکم کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دو عورتوں کو طلاق دے دی جو مشرک تھیں، ان میں سے ایک سے معاویہ بن ابی سفیان اور دوسرے سے صفوان بن امیہ نے شادی کی۔ یہ دونوں حضرات بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے۔ اتنے میں قریش کے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر آپ کے پاس آ گئے۔ مکہ والوں نے ان کو واپس بلانے کے لیے دو آدمی بھیجے کہ آپ نے ہم سے جو معاہدہ کیا ہے اسے پورا کریں۔ آپ نے حضرت ابو بصیر کو ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ وہ دونوں ان کو لے کر وہاں سے چل پڑے، یہاں تک کہ ذوالحلیفہ پہنچ کر ٹھہر گئے اور کھجوریں کھانے لگے۔ حضرت ابو بصیر نے ان دونوں میں سے ایک سے کہا اے فلانے مجھے تمہاری تلوار بڑی عمدہ نظر آ رہی ہے۔ اس نے نیام سے تلوار نکال کر کہا، ہاں اللہ کی قسم یہ تو بہت عمدہ تلوار ہے اور میں نے اسے بہت سے لوگوں پر آزمایا ہے۔ حضرت ابو بصیر نے کہا، ذرا مجھے دکھاؤ میں اسے دیکھوں۔ اس نے تلوار ان کے حوالے کر دی، انہوں نے اس پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ دوسرا وہاں سے مدینہ کی طرف بھاگ پڑا اور دوڑتا ہوا وہ مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، اس نے کوئی گھبراہٹ کی چیز دیکھی ہے۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو اس نے کہا، میرا ساتھی تمہارا جا چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر پہنچے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کا عہد پورا کروا دیا کہ آپ نے تو مجھے واپس کر دیا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے ان لوگوں سے چھٹکارا دلایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ماں کا ستیاناس ہو، یہ لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کوئی اسے سنبھالنے والا ہوتا۔ جب حضرت ابو بصیر نے یہ سنا تو وہ سمجھ گئے کہ ابھی اگر مکہ سے ان کو کوئی لینے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس کر دیں گے۔ چنانچہ وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو جندل بن سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ والوں سے چھوٹ کر حضرت ابو بصیر کے پاس چلے گئے۔ اسی طرح قریش کا جو شخص بھی مسلمان ہوتا وہ حضرت ابو بصیر سے جا ملتا۔ چند روز میں ایک مختصر سی جماعت ہو گئی۔ اللہ کی قسم، ان لوگوں کو جب خبر لگتی کہ قریش کا کوئی تجارتی قافلہ ملک شام جا رہا ہے تو اس پر ٹوٹ پڑتے، ان کو قتل کر دیتے اور ان کا مال لے لیتے۔ حتیٰ کہ کفار قریش نے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بیسری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیں تاکہ یہ معاہدے میں داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھلے، اور اس کے بعد جو بھی آپ کے پاس آئے گا اسے امن ہے، ہم اسے واپس نہ لیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر ان کو مدینہ بلوایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، سے لے کر الحمیت حمیت الجاہلیہ تک، اور وہی ہے جس نے روک رکھا ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے بیچ شہر مکہ کے، بعد اس کے کی تمہارے ہاتھ لگا دیا ان کو، سے لے کر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک، جب رکیم منکروں نے اپنے دلوں میں قد نادانی کی ضد، ان کافروں کی ضد یہ تھی کہ انہوں نے نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اقرار کیا اور نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے جانے کو مانا، اور مسلمانوں کے اور بیت اللہ کے درمیان رکاوٹ بن گئے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیبیہ میں قیام فرمانے کی وجہ سے قریش گھبرا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ اپنے صحابہ میں سے کسی کو قریش کے پاس بھیجیں، چنانچہ آپ نے قریش کے پاس بھیجنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے ارشاد پر عمل کرنے سے مجھے انکار نہیں ہے، لیکن میں اہل مکہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہوں، اگر انہوں نے مجھے کوئی تکلیف پہنچائی تو مکہ میں میرے خاندان بنو کام میں سے ایسا کوئی نہیں ہے جو میرا دفاع کرے اور میری وجہ سے ناراض ہو، آپ حضرت عثمان کو بھیج دیں، کیونکہ ان کا خاندان مکہ میں ہے، تو جو پیغام آپ بھیجنا چاہتے ہیں وہ اہل مکہ کو پہنچا دیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر قریش کی طرف بھیجا اور ان سے فرمایا کہ انہیں یہ بتا دو کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں اور ان کو اسلام کی طرف دعوت دینا۔ اور آپ نے حضرت عثمان کو یہ بھی حکم دیا کہ مکہ میں جو مومن مرد اور عورتیں ہیں، حضرت عثمان ان کے پاس جا کر ان کو فتح کی خوشخبری سنا دیں اور ان کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ عن قریب مکہ میں اپنے دین کو ایسا غالب کر دیں گے کہ پھر کسی کو اپنا ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ خوشخبری دے کر آپ مکہ کے کمزور مسلمانوں کو ایمان پر جمانا چاہتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ مکہ کے راستے مقام بلدہ میں ان کا قریش کی ایک جماعت پر گزر ہوا۔ قریش نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اور اسلام کی طرف دعوت دوں اور تمہیں بتا دوں کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ انہوں نے ویسے ہی ان کو دعوت دی۔ انہوں نے کہا، ہم نے آپ کی بات سن لی، جاؤ اپنا کام کرو۔ عبان بن سعید بن عاص نے کھڑے ہو کر حضرت عثمان کا استقبال کیا اور ان کو اپنی پناہ میں لے لیا اور اپنے گھوڑے کی زین کسی اور حضرت عثمان کو اپنے گھوڑے پر آگے بٹھا کر مکہ لے گئے۔ پھر قریش نے بدیل بن ورقہ خزاعی اور قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس کے بعد عروہ بن مسعود ثقفی آئے۔ آگے حدیث اور بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے دب کر صلح کی اور ان کی ساری باتیں مان لی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو امیر بنا کر بھیجتے اور وہ اس طرح کرتا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو میں اس کی نہ کوئی بات سنتا اور نہ مانتا۔ آپ نے ان کی یہ شرط بھی مان لی تھی کہ جو مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس جائے گا مسلمان اسے واپس کر دیں گے، اور جو مسلمان نعوذ باللہ من ذلک کافر ہو کر کافروں کے پاس جائے گا کافر اسے واپس نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام میں فتح حدیبیہ سے بڑھ کر کوئی فتح نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رب کے درمیان جو معاملہ تھا لوگ اسے سمجھ نہ سکے۔ بندے جلد بازی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی طرح جلد بازی نہیں کرتے، بلکہ اپنی ترتیب اور ارادے کے مطابق ہر کام کو اپنے مقرر کردہ وقت پر کرتے ہیں۔ یہ منظر بھی میرے سامنے ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر حضرت سہیل بن عمرو قربان گاہ میں کھڑے ہو کر قربانی کی اوٹنیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے تھے۔ پھر آپ نے نائی کو بلا کر اپنے بال مڑوائے تو میں نے دیکھا کہ حضرت سہیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو چن چن کر اپنی آنکھوں پر رکھ رہے تھے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ وہی سہیل ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اور محمد رسول اللہ کے معاہدہ نامہ میں لکھے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے اس اللہ کی تعریف کی جس نے ان کو اسلام کی ہدایت دی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم غزوہ خندق سے واپس آئے تو میں نے قریش کے ان لوگوں کو جمع کیا جو میری رائے سے اتفاق کیا کرتے تھے اور میری بات سنا کرتے تھے۔ میں نے ان سے یہ کہا، اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ محمد کا دین تمام دینوں پر بری طرح غالب آتا جا رہا ہے، مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، تم لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، وہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا، میرا خیال یہ ہے ہم نجاشی کے پاس چلے جائیں اور وہیں رہا کریں، پھر اگر محمد ہماری قوم پر غالب آ گئے تو اس وقت ہم نجاشی کے پاس ہوں گے، کیونکہ نجاشی کے ماتحت ہو کر رہنا ہمیں محمد کے ماتحت ہو کر رہنے سے زیادہ پسند ہے، اور اگر ہماری قوم غالب آ گئی تو ہم جانے پہچانے لوگ ہیں، وہ ہمارے ساتھ بھلائی ہی کا معاملہ کریں گے۔ سب نے کہا، یہ تو بہت اچھی رائے ہے۔ میں نے کہا، اس کو دینے کے لیے کچھ ہدیے جمع کر لو۔ نجاشی کو ہمارے یہاں کے چمڑے کا ہدیہ سب سے زیادہ پسند تھا، چنانچہ ہم لوگوں نے یہاں کا تیار شدہ چمڑا کثیر تعداد میں جمع کیا، پھر ہم مکہ سے چلے اور اس کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ کی قسم ہم وہاں ہی تھے کہ اتنے میں عمرو بن امیہ ذمری وہاں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نجاشی کے پاس حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں بھیجا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن امیہ نجاشی کے پاس ملنے گئے اور پھر وہاں سے باہر آئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ عمرو بن امیہ ہیں، اگر میں نجاشی کے پاس جا کر ان سے ان کو مانگ لوں اور وہ مجھے یہ دے دیں اور میں ان کی گردن اڑا دوں تو قریش یہ سمجھیں گے کہ میں نے محمد کے قاصد کو قتل کر کے ان کا بدلہ لے لیا ہے۔ چنانچہ میں نے نجاشی کے دربار میں جا کر نجاشی کو سجدہ کیا جیسے میں پہلے کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا، خوش آمدید ہو میرے دوست، اپنے علاقے سے میرے لیے کچھ ہدیہ لائے ہو؟ میں نے کہا، ہاں اے بادشاہ، میں آپ کے لیے ہدیہ میں بہت سے چمڑے لایا ہوں۔ چنانچہ میں نے وہ چمڑے اس کے سامنے پیش کیے، وہ اسے بہت پسند آئے کیونکہ وہ اس کی مرضی کے مطابق تھے۔ پھر میں نے اس سے کہا، اے بادشاہ، میں نے ایک آدمی کو آپ کے پاس سے نکلتا ہوا دیکھا ہے، وہ ہمارے دشمن کا قاصد ہے، آپ اسے میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اسے قتل کر دوں، کیونکہ اس نے ہمارے سرداروں اور معزز لوگوں کو قتل کیا ہے۔ یہ سنتے ہی نجاشی کو ایک دم غصہ آ گیا اور اس نے غصے کے مارے اپنا ہاتھ اپنی ناک پر اس زور سے مارا کہ میں سمجھا کہ اس کی ناک ٹوٹ گئی ہے، اور ڈر کے مارے میرا یہ حال تھا کہ اگر زمین پھٹ جاتی تو میں اس میں گھس جاتا۔ پھر میں نے کہا، اے بادشاہ، اللہ کی قسم، اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ یہ بات آپ کو ناگوار گزرے گی تو میں آپ سے اسے بالکل نہ مانگتا۔ نجاشی نے کہا، تم مجھ سے اس آدمی کے قاصد کو مانگ کر قتل کرنا چاہتے ہو جس کے پاس وہی ناموس اکبر جبرائیل آتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے؟ میں نے کہا، اے بادشاہ، کیا وہ ایسے ہی ہیں؟ اس نے کہا، تیرا ناس ہو اے عمر، میری بات مان لے اور ان کا اتباع کر لے، کیونکہ وہ حق پر ہیں اور وہ اپنے مخالفوں پر ایسے غالب آئیں گے جیسے حضرت موسیٰ بن عمران فرعون اور اس کے لشکر پر غالب آئے تھے۔ میں نے کہا، کیا تم مجھے ان کی طرف سے اسلام پر بیعت کرو گے؟ اس نے کہا، ہاں۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا دیا اور میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا۔ پھر میں اپنے ساتھیوں کے پاس باہر آیا تو میری رائے بدل چکی تھی، اپنے ساتھیوں سے میں نے اپنا اسلام چھپائے رکھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لانے کے ارادے سے میں وہاں سے چل پڑا۔ راستے میں مجھے حضرت خالد بن ولید ملے، وہ مکہ سے آ رہے تھے۔ یہ واقعہ فتح مکہ سے کچھ پہلے کا ہے۔ میں نے کہا، اے ابو سلیمان، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، بات واضح ہو گئی ہے اور یہ آدمی یقیناً نبی ہیں، اللہ کی قسم، میں ان کے پاس مسلمان ہونے جا رہا ہوں، کب تک ہم ادھر ادھر بھاگتے رہیں گے؟ میں نے کہا، اللہ کی قسم، میں بھی مسلمان ہونے جا رہا ہوں۔ چنانچہ ہم دونوں مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید آگے بڑھ کر مسلمان ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ پھر میں نے قریب ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ سے اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ میرے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں آئندہ کے گناہوں کے متعلق مجھے خیال نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، بیعت ہو جاؤ، کیونکہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہجرت بھی اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو گیا، پھر واپس آ گیا۔ اس روایت کو بیحقی واقعی کے حوالے سے زیادہ مفصل اور زیادہ بہتر طریقے سے ذکر کیا ہے، اور اس میں یہ مضمون بھی ہے۔ پھر میں حبشہ سے چل دیا، یہاں تک کہ جب میں حدہ مقام پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دو آدمی درا کچھ آگے جا کر پڑاؤ ڈال رہے ہیں، ایک خیمہ کے اندر ہے اور دوسرا دونوں سواریوں کو تھامے ہوئے ہے۔ غور سے دیکھنے کے بعد پتا چلا کہ یہ تو خالد بن ولید ہیں۔ میں نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا ارادہ ہے، کیونکہ سارے لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، کوئی ڈھنگ کا آدمی باقی نہیں رہا۔ اگر ہم یوں ہی ٹھہرے رہے تو ہماری گردن کو ایسے پکڑ لیا جائے گا جیسے کہ بھٹ میں بجو کی گردن پکڑ لی جاتی ہے۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم، میرا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا ارادہ ہے اور میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمہ سے باہر آ کر مجھے خوش آمدید کہا، پھر ہم سب وہیں ٹھہر گئے۔ پھر ہم ایک ساتھ ہی مدینہ آئے۔ مجھے اس آدمی کی بات نہیں بھولتی جو ہمیں بیر ابو عتبہ کے پاس ملا۔ وہ یا رباح یا رباح یا رباح کہہ کر اپنے غلام کو پکار رہا تھا۔ ربا اس کے غلام کا نام تھا، لیکن اس کا لفظی ترجمہ نفع ہے۔ ہم نے اس کے ان الفاظ سے نیک فالی لی اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ پھر اس نے ہمیں دیکھ کر کہا، ان دو سرداروں کے بعد مکہ نے اپنی قیادت ہمیں دے دی ہے۔ وہ یہ کہہ کر میری اور حضرت خالد بن ولید کی طرف اشارہ کر رہا تھا اور وہ آدمی دوڑتا ہوا مسجد گیا۔ مجھے خیال ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آنے کی خوشخبری سنانے گیا ہے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ہم نے اپنے اونٹ مقام حرہ میں بٹھائے اور اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ پھر عصر کی اذان ہو گئی، ہم چل کر آپ کی خدمت میں آ پہنچے۔ آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا اور آپ کے چاروں طرف مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، جو ہمارے مسلمان ہونے سے بڑے خوش ہو رہے تھے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے، پھر حضرت عثمان بن طلحہ آگے بڑھ کر بیعت ہوئے، پھر میں آگے بڑھا۔ اللہ کی قسم، جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں شرم کی وجہ سے اپنی نگاہ نہ اٹھا سکا، اور میں نے آپ سے اس شرط پر بیعت کی کہ میرے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں اور بعد میں ہونے والے گناہوں کا مجھے خیال نہ آیا۔ اسلام اپنے سے پہلے والے تمام گناہ مٹا دیتا ہے اور ہجرت بھی اپنے سے پہلے والے تمام گناہ مٹا دیتی ہے۔ اللہ کی قسم، جب سے ہم دونوں، میں اور خالد بن ولید، مسلمان ہوئے، اس وقت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی پریشان کن امر میں اپنے کسی صحابی کو ہمارے برابر کا نہیں سمجھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام لانے کا جذبہ پیدا فرما دیا اور ہدایت کا راستہ میرے سامنے کھل گیا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمام لڑائیوں میں شریک ہوا ہوں، لیکن ہر لڑائی سے واپسی پر مجھے یہ خیال آتا تھا کہ میں یہ ساری بھاگ دوڑ بے فائدہ کر رہا ہوں اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو کر رہیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے لیے روانہ ہوئے تو میں مشرکوں کے سواروں کا ایک دستہ لے کر نکلا، اور عثمان میں میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے سامنا ہو گیا، اور میں آپ کے مقابلہ میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے آپ سے کچھ چھیڑ چھاڑ کرنی چاہی، آپ ہمارے سامنے اپنے صحابہ کو ظہر کی نماز پڑھانے لگے۔ ہم نے سوچا کہ ہم نماز کے دوران ہی آپ پر حملہ کر دیں، لیکن ہم کسی فیصلے تک نہ پہنچ سکے، اس لیے ہم نے حملہ نہ کیا، اور اسی میں خیر تھی۔ آپ کو ہمارے اس ارادے کا پتہ چل گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا۔ چنانچہ آپ نے اپنے صحابہ کو عصر کی نماز صلاۃ الخوف کے طریقے پر پڑھائی۔ اس بات کا ہمارے دلوں پر بہت اثر پڑا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس آدمی کی حفاظت کا مستقل غیب انتظام ہے۔ آپ ہم سے ایک طرف ہو گئے اور ہمارے گھوڑوں کا راستہ چھوڑ کر دائیں طرف چلے گئے۔ جب آپ نے حدیبیہ میں قریش سے صلح کر لی اور قریش نے آپ کو زبانی جمع خرچ سے واپس کر کے اپنی جان بچائی، تو میں نے اپنے دل میں کہا، اب کون سی چیز باقی رہ گئی ہے؟ اب میں کہاں جاؤں؟ نجاشی کے پاس؟ نجاشی نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لیا، اور ان کے صحابہ اس کے پاس امن سے رہ رہے ہیں۔ کیا میں ہرقل کے پاس چلا جاؤں تو مجھے اپنا دین چھوڑ کر نصرانیت یا یہودیت کو اختیار کرنا پڑے گا اور عجم میں رہنا پڑے گا، یا اپنے وطن میں باقی لوگوں کے ساتھ رہوں؟ میں اسی سوچ بچار میں تھا کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی قضا کرنے کے لیے مکہ میں تشریف لائے۔ میں مکہ سے غائب ہو گیا اور آپ کی آمد پر میں حاضر نہیں ہوا، اور میرے بھائی ولید بن ولید بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عمرے میں مکہ آئے۔ انہوں نے مجھے بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا، تو انہوں نے مجھے ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، ابھی تک اسلام لانے کی تمہاری رائے نہیں بنی، اس سے زیادہ عجیب بات میں نے کوئی نہیں دیکھی، حالانکہ تم بہت عقل مند ہو، اسلام جیسے مذہب سے بھی کوئی ناواقف رہ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا کہ خالد کہاں ہیں، میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو ضرور لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا خالد جیسا آدمی بھی اب تک اسلام سے ناواقف ہے؟ اگر وہ اپنی ساری قوت اور محنت مسلمانوں کے ساتھ لگا دیتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، اور ہم ان کو دوسروں سے آگے رکھتے۔ اے میرے بھائی، خیر کے بہت سے مواقع تم سے رہ گئے، اب تو ان کی تلافی کر لو۔ حضرت خالد فرماتے ہیں کہ جب مجھے اپنے بھائی کا خط ملا تو میرے دل میں مدینہ جانے کا ایک شوق پیدا ہوا اور اسلام کی رغبت بڑھنے لگی، اور مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں پوچھا، اور اس زمانے میں میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں ایک قحط زدہ اور تنگ علاقے میں ہوں، اور میں وہاں سے نکل کر ایک سرسبز اور وسیع علاقے میں پہنچ گیا ہوں۔ میں نے کہا یہ سچا خواب معلوم ہوتا ہے۔ جب میں مدینہ آیا تو میں نے کہا اس خواب کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضرور تذکرہ کروں گا۔ چنانچہ میں نے ان سے اس خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ تعبیر بتائی کہ علاقے کی تنگی سے مراد وہ شرک ہے جس میں تم مبتلا تھے، اور اس تنگ علاقے سے نکلنے سے مراد اللہ کی طرف سے اسلام کی ہدایت کا مل جانا ہے۔ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا پختہ ارادہ کر لیا تو میں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے کس کو اپنے ساتھ لوں۔ اس سلسلے میں میں صفوان بن امیہ کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ اے وہب، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم کس حال میں ہیں؟ ہماری تعداد ڈاڑھوں کی طرح سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم پر غالب آتے جا رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی اتباع کر لینا چاہیے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہماری عزت ہے۔ لیکن صفوان نے سختی سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے علاوہ اور کوئی بھی نہ بچا تو بھی میں ان کا اتباع ہرگز نہیں کروں گا۔ میں اسے چھوڑ کر چل دیا، اور میں نے کہا اس آدمی کے بھائی اور والد کو بدر میں قتل کیا گیا تھا، اس لیے نہیں مان رہے ہیں۔ پھر میری اکرمہ بن ابی جہل سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے وہی بات کی جو صفوان بن امیہ سے کی تھی۔ انہوں نے صفوان بن امیہ جیسا جواب دیا، میں نے ان سے کہا میری اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے کہا اچھا، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ پھر میں اپنے گھر گیا اور اپنی سواری کو تیار کیا، میں اس کو لے کر چل پڑا تو راستے میں میری عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا یہ میرا دوست ہے، لاؤ اس سے بھی اپنی بات کر کے دیکھوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اس کے آبا و اجداد بھی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں، تو ان سے ذکر کرنے کو مناسب نہ سمجھا۔ پھر میں نے کہا ان سے ذکر کرنے میں کیا حرج ہے، میں تو اب جا ہی رہا ہوں۔ چنانچہ اسلام کے خلاف ہماری محنت کا جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ میں نے ان کو بتایا، اور میں نے یہ بھی کہا ہماری مثال اس لومڑی کی سی ہے جو کسی سوراخ میں گھس گئی ہو، تو اگر اس سوراخ میں ایک ڈول بھی پانی ڈال دیا جائے تو لومڑی کو نکلنا پڑے گا۔ پہلے دونوں ساتھیوں سے میں نے جو بات کی ایسی ہی ان سے بھی کی، وہ فوراً مان گئے۔ میں نے ان سے کہا میں تو آج ہی جانا چاہتا ہوں، اور میری سواری فج مقام پر تیار بیٹھی ہے۔ ہم دونوں نے آپس میں مکہ سے باہر مقام یاجوج پر اکٹھا ہونا طے کیا کہ اگر وہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ گئے تو وہ میرا وہاں انتظار کریں گے، اور اگر میں ان سے پہلے وہاں پہنچ گیا تو میں ان کا انتظار کروں گا۔ چنانچہ صبح سحری کے وقت ہم لوگ گھروں سے نکلے، اور طلوع فجر سے پہلے ہی ہم لوگ مقام یاجوج پر جمع ہو گئے۔ پھر وہاں سے ہم دونوں روانہ ہوئے۔ جب ہم حدہ مقام پر پہنچے تو وہاں ہمیں حضرت عمرو بن عاص ملے۔ انہوں نے کہا تم لوگوں کو خوش آمدید ہو، ہم نے کہا تمہیں بھی خوش آمدید ہو۔ انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، ہم نے کہا تم گھر سے کس ارادے سے چلے ہو۔ انہوں نے کہا آپ لوگ گھر سے کس ارادے سے چلے ہو، ہم نے کہا ہمارا ارادہ تو اسلام میں داخل ہونے کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا ہے۔ انہوں نے کہا میں بھی اسی وجہ سے آیا ہوں۔ اب ہم تینوں ساتھ ہو لیے اور مدینہ جا پہنچے، اور حرہ میں اپنی سواریاں بٹھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آنے کی خبر ملی، جس سے آپ بہت خوش ہوئے۔ میں نے اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چل پڑا۔ راستے میں میرے بھائی مجھے ملے، انہوں نے کہا جلدی کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری خبر مل چکی ہے، اور وہ تمہارے آنے سے خوش ہیں، اور تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم تیز چلنے لگے۔ جب میں نے آپ کو دور سے دیکھا تو آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے قریب آ کر یا نبی اللہ کہہ کر سلام کیا۔ آپ نے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ میں نے کلمہ شہادت پڑھا، انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا آگے آؤ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تم کو ہدایت دی۔ تمہاری عقل و سمجھ کو دیکھ کر مجھے یہی امید تھی کہ تمہیں خیر ہی کی توفیق ملے گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں جن لڑائیوں میں آپ کے مقابلے میں حق کے خلاف لڑا ہوں مجھے ان کا بہت خیال آ رہا ہے، آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا اسلام اپنے سے پہلے تمام گناہ مٹا دیتا ہے۔ میں نے کہا آپ اس کے باوجود میرے لیے دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خالد بن ولید نے جتنی بھی کوشش اور محنت کی ہے اسے معاف فرما دے۔ پھر حضرت عثمان اور حضرت عمر آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ ہم لوگ سفر 8 ہجری کو مدینہ آئے تھے۔ اللہ کی قسم ضروری اور مشکل امور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے کسی کو میرے برابر قرار نہ دیتے تھے۔ فتح مکہ زادہ اللہ تشریفا کا قصہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے اور اپنے پیچھے حضرت ابو رحم کلثوم بن حسین غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا امیر بنایا۔ آپ 10 رمضان کو روانہ ہوئے، آپ نے بھی روزہ رکھا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ روزہ رکھا۔ عثمان اور امج کے درمیان قدید نامی چشمے پر پہنچ کر روزے رکھنے چھوڑ دیے، پھر وہاں سے چل کر 10,000 مسلمانوں کی ہمراہی میں مرہ زہران مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ مزینہ اور سلیم کے 1,000 آدمی بھی تھے، ہر قبیلہ سامان اور ہتھیار سے لیس تھا۔ اس سفر میں تمام مہاجرین اور انصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا تھا۔ قریش کو پتا بھی نہ چلا اور آپ مرہ زہران پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خبر ان تک نہ پہنچ سکی اور وہ یہ جان نہ سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے والے ہیں۔ ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ اس رات معلومات حاصل کرنے اور دیکھ بھال کرنے کی غرض سے نکلے کہ کہیں سے کچھ پتا چلے یا کسی سے کوئی خبر سنیں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ راستہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے تھے۔ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی مدینہ اور مکہ کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ ان دونوں نے آپ کی خدمت میں حاضری کی درخواست کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں کی سفارش کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ان میں سے ایک تو آپ کا چچا زاد بھائی ہے اور دوسرا آپ کا پھوپھی زاد بھائی اور سسرالی رشتہ دار سالہ ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ان دونوں کی ضرورت نہیں ہے، اس چچا زاد بھائی نے تو مجھے مکہ میں بہت ہی بے عزت کیا تھا اور اس پھوپھی زاد بھائی اور سالے نے مکہ میں بہت سخت باتیں کہی تھی۔ جب ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب کا پتہ چلا تو ابو سفیان کی گود میں اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا، تو اس نے کہا، یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی خدمت میں حاضری کی اجازت دے دیں، نہیں تو میں اپنے اس بیٹے کی انگلی پکڑ کر جنگل کو نکل جاؤں گا اور وہیں کہیں بھوکے پیاسے ہم دونوں مر جائیں گے۔ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ کو ان دونوں پر ترس آ گیا۔ آپ نے ان دونوں کو آنے کی اجازت دے دی، وہ دونوں حاضر خدمت ہو کر مسلمان ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرہ زہران میں ٹھہرے ہوئے تھے تو حضرت عباس نے کہا، ہائے قریش کی ہلاکت، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے اور مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امن طلب نہ کیا تو قریش ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر چلا یہاں تک کہ میں عراق مقام پر پہنچ گیا۔ میں نے سوچا شاید مجھے کوئی لکڑیا چننے والا یا دودھ والا یعنی چرواہا یا کوئی ضرورت سے آیا ہوا آدمی مل جائے جو مکہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ان کو خبر دے دے، تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فاتحانہ داخل ہونے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امن لے لیں۔ میں خچر پر چلا جا رہا تھا اور کسی آدمی کی تلاش میں تھا کہ اتنے میں مجھے ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ کی آواز سنائی دی، وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ میں نے آج تک نہ اتنی بڑی تعداد میں جلتی ہوئی آگ دیکھی ہے اور نہ کبھی اتنا بڑا لشکر دیکھا۔ بدیل کہہ رہا تھا، اللہ کی قسم، یہ آگ قبیلہ خزاعہ کی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ لوگ لڑائی کے ارادے سے نکلے ہیں۔ ابو سفیان نے جواب دیا کہ خزاعہ کی تعداد اتنی نہیں ہے کہ وہ اتنی جگہ آگ جلائیں اور ان کا اتنا بڑا لشکر ہو۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سفیان کی آواز کو پہچان لیا، میں نے ان کو آواز دی، اے ابو حنظلہ، انہوں نے میری آواز پہچان لی اور کہا، تم ابو الفضل ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ ابو سفیان نے کہا، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، اس وقت تم یہاں کیسے؟ میں نے کہا، اے ابو سفیان، تیرا ناس ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر آئے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم، ہائے قریش کی ہلاکت۔ اس نے کہا، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، اب بچنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا، اگر تم ان کے ہاتھ لگ گئے تو تمہاری گردن ضرور اڑا دی جائے گی، تم میرے ساتھ اس خچر پر سوار ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا کر تمہیں ان سے امن دلوا دوں۔ چنانچہ اس کے دونوں ساتھی تو واپس چلے گئے اور وہ میرے پیچھے سوار ہو گئے۔ میں ابو سفیان کو تیزی سے لے کر چلا، جب بھی میں مسلمانوں کی کسی آگ کے پاس سے گزرتا وہ پوچھتے، یہ کون؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کو دیکھ کر کہتے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آگ کے پاس سے گزرنے لگا تو حضرت عمر نے پوچھا، یہ کون ہے؟ اور کھڑے ہو کر میرے پاس آ گئے۔ جب انہوں نے میرے پیچھے خچر پر سوار ابو سفیان کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو اللہ کا دشمن ابو سفیان ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے تم پر قابو دے دیا ہے، اور اس وقت ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے۔ اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے، اور میں نے بھی خچر کو ایڑ لگائی اور میں ان سے آگے نکل گیا۔ اور ظاہر ہے کہ سوار پیدل آدمی سے آگے نکل جاتا ہے، آگے جا کر میں خچر سے کود پڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ اتنے میں حضرت عمر بھی آ گئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ ابو سفیان ہے جس پر اللہ نے قابو دے دیا ہے، اور اس کا ہمارا کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں ان کو پناہ دے چکا ہوں۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر عرض کیا، اللہ کی قسم، آج رات تو بس میں اکیلے ہی ان سے بات چیت کروں گا۔ جب حضرت عمر نے ان کے بارے میں زیادہ زور لگایا تو میں نے کہا، اے عمر، بس کرو، اگر یہ بنو عدی بن کعب خاندان میں سے ہوتے تو تم اتنی باتیں نہ کرتے، لیکن تمہیں پتا ہے یہ بنو عبد مناف میں سے ہے، اس لیے اتنا زور لگا رہے ہو۔ انہوں نے کہا، اے عباس، ٹھہرو، تمہارے اسلام لانے سے مجھے جتنی خوشی ہوئی، اگر میرا باپ اسلام لاتا تو اتنی خوشی نہ ہوتی، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تمہارا اسلام لانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے باپ خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ باعث خوشی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، اس وقت تم ان کو اپنی قیام گاہ میں لے جاؤ، صبح میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ ان کو میں اپنی قیام گاہ پر لے آیا، انہوں نے میرے پاس رات گزاری۔ صبح ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا، ان کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سفیان، تیرا بھلا ہو، کیا تمہارے لیے ابھی بھی یہ وقت نہیں آیا کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ انہوں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ تو بہت بزرگ اور بہت حلم والے اور بہت زیادہ جوڑ لینے والے ہیں، اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہوتا تو میرے کسی کام تو آتا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو سفیان، تیرا بھلا ہو، کیا تمہارے لیے ابھی بھی یہ وقت نہیں آیا کہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ تو بہت بزرگ اور بہت حلم والے اور بہت زیادہ جوڑ لینے والے ہیں، اس کے بارے میں دل میں ابھی تک کچھ کھٹک ہے۔ حضرت عباس نے کہا، اے ابو سفیان، تیرا ناس ہو، مسلمان ہو جاؤ قبل اس کے کہ تمہاری گردن اڑا دی جائے۔ تم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لو۔ چنانچہ ابو سفیان نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ ابو سفیان اپنے لیے اعزاز و افتخار پسند کرتے ہیں، ان کو آپ کوئی خاص رعایت دے دیں۔ آپ نے فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے، جو اپنے دروازے کو بند کر لے گا اسے امن ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے۔ جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، ان کو لے جا کر وادی میں اس جگہ کھڑا کر دو جہاں پہاڑ کا کچھ حصہ ناک کی طرح سے آگے نکلا ہوا ہے، وہ جگہ پہاڑوں کے درمیان تنگ تھی تاکہ یہ وہاں سے تمام لشکروں کو گزرتے ہوئے دیکھیں۔ چنانچہ میں ان کو لے کر گیا اور وادی کی اس تنگ گھاٹی میں لے جا کر کھڑا کر دیا جہاں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ وہاں سے قبائل اپنے جھنڈے لے کر گزرنے لگے، جب بھی کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتے، یہ کون لوگ ہیں اے عباس؟ میں کہتا، یہ بنو سلیم ہیں۔ وہ کہتے، مجھے بنو سلیم سے کیا واسطہ؟ پھر کوئی قبیلہ گزرتا، وہ کہتے، یہ کون لوگ ہیں؟ میں کہتا، یہ مزینہ ہیں۔ وہ کہتے، مجھے مزینہ سے کیا واسطہ؟ یہاں تک کہ تمام قبیلے گزر گئے، جو بھی قبیلہ گزرتا وہ پوچھتے، یہ کون لوگ ہیں؟ میں کہتا، یہ بنو فلاں ہیں۔ وہ کہتے، ان سے مجھے کیا واسطہ؟ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوہے سے لیس سیاہ دستے میں گزرے، ان میں مہاجرین اور انصار تھے، ان کی آنکھوں کے علاوہ اور کچھ نظر نہ آتا تھا، یعنی سب نے خود اور زرہیں پہن رکھی تھی اور ہر طرح کے ہتھیار لگا رکھے تھے۔ تو انہوں نے حیران ہو کر کہا، سبحان اللہ، یہ کون لوگ ہیں اے عباس؟ میں نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے ابو الفضل، اللہ کی قسم، ان سے مقابلے کی تو کسی میں ہمت اور طاقت نہیں ہے، آج تو تمہارے بھتیجے کی بادشاہت بہت بڑی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں یہی نبوت ہی صحیح۔ میں نے کہا، اب تو اپنی قوم کی جا کر فکر کرو۔ چنانچہ ہو گئے اور مکہ میں پہنچ کر اونچی آواز سے یہ اعلان کیا، اے قریش، یہ محمد تمہارے یہاں اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، لہذا جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا اسے امن مل جائے گا۔ اس اعلان پر غصہ ہو کر ان کی بیوی ہند بن عتبہ نے کھڑے ہو کر ان کی موچھیں پکڑ لی اور کہنے لگی، اس کالے کلوٹے کمینے کو قتل کر دو، ان کو دشمن کی جاسوسی کے لیے بھیجا تھا، یہ تو بڑی بری خبر لانے والا ہے۔ انہوں نے کہا، تمہارا ناس ہو، اس عورت کی باتوں سے دھوکے میں نہ آ جانا، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لشکر لے کر آئے ہیں جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا اسے امن مل جائے گا۔ لوگوں نے کہا تیرا ناس ہو، کیا تمہارا گھر ہم سب کو کافی ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا اور جو اپنا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امن ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امن ہے۔ یہ سن کر تمام لوگ اپنے گھروں اور مسجدوں کو دوڑ پڑے۔ ابن عساکر نے بھی واقعی کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طبرانی کی پچھلی حدیث جیسی حدیث نقل کی ہے، اور اس میں یہ مضمون ہے کہ جب حضرت ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو فرمایا، انہیں لے جا کر وادی کے اس تنگ جگہ میں کھڑا کر دو جہاں پہاڑ کا کچھ حصہ ناک کی طرح آگے نکلا ہوا ہے، تاکہ یہ وہاں سے اللہ کے لشکروں کو گزرتا ہوا دیکھ لیں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ عام راستہ کو چھوڑ کر میں نے ان کو وادی کی اس جگہ پر لے جا کر کھڑا کر دیا۔ جب میں نے وہاں جا کر ان کو روک لیا تو انہوں نے کہا، اے بنی ہاشم، کیا مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ وہ سمجھے کہ شاید مجھے یہاں روک کر مارنا چاہتے ہیں۔ حضرت عباس نے فرمایا، اہل نبوت دھوکہ نہیں دیا کرتے، میں تو تمہیں کسی ضرورت سے یہاں لایا ہوں۔ حضرت ابو سفیان نے کہا، تم نے مجھے شروع میں کیوں نہیں بتا دیا کہ تم مجھے کسی ضرورت سے یہاں لانا چاہتے ہو تاکہ میرا دل مطمئن رہتا؟ حضرت عباس نے کہا، میرا خیال نہیں تھا کہ تم اس طرح سوچو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لشکر کی ترتیب دے چکے تھے، ہر قبیلہ اپنے امیر کے ہمراہ گزرنے لگا اور ہر دستہ اپنا جھنڈا لہراتا ہوا جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس دستے کو بھیجا، اس کے امیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ دستہ بنی سلیم کا تھا، ان کی تعداد 1000 تھی، ان میں ایک چھوٹا جھنڈا حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا، اور دوسرا چھوٹا جھنڈا حضرت خفاف بن ندبہ کے ہاتھ میں تھا، اور ایک بڑا جھنڈا حجاج بن عیرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا رکھا تھا۔ حضرت ابو سفیان نے یہ پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت عباس نے کہا، یہ خالد بن ولید ہیں۔ حضرت ابو سفیان نے کہا، ارے وہی نو عمر لڑکا؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ جب حضرت خالد حضرت عباس کے سامنے سے گزرنے لگے اور وہاں ان کے ساتھ ابو سفیان بھی کھڑے ہوئے تھے تو حضرت خالد کے لشکر نے 3 مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہا اور آگے بڑھ گئے۔ پھر ان کے بعد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 500 کے دستے کو لے کر گزرے، جن میں کچھ مہاجرین اور کچھ غیر معروف لوگ تھے، اور ان کے ساتھ ایک کالا بڑا جھنڈا تھا۔ جب حضرت زبیر حضرت ابو سفیان کے سامنے سے گزرنے لگے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر 3 مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ حضرت ابو سفیان نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس نے کہا، یہ زبیر بن عوام ہیں۔ انہوں نے کہا، تمہارے بھانجے؟ حضرت عباس نے کہا، ہاں۔ پھر غفار قبیلہ کے 300 آدمی گزرے، جن کا بڑا جھنڈا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا رکھا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ایمہ بن رحضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا رکھا تھا۔ ان لوگوں نے بھی حضرت ابو سفیان کے سامنے 3 مرتبہ اللہ اکبر بلند آواز سے کہا۔ انہوں نے پوچھا، اے ابو الفضل، یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت عباس نے کہا، یہ بنو غفار ہیں۔ انہوں نے کہا، مجھے بنو غفار سے کیا واسطہ؟ پھر بنو اسلم کے 400 آدمی گزرے، ان کے 2 چھوٹے جھنڈے تھے، ایک حضرت بریدہ بن حسیب کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا حضرت ناجیہ بن آجم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے بھی حضرت ابو سفیان کے سامنے پہنچ کر بلند آواز سے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ حضرت ابو سفیان نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس نے کہا، بنو اسلم۔ انہوں نے کہا، اے ابو الفضل، مجھے بنو اسلم سے کیا واسطہ؟ ہمارے اور ان کے درمیان کبھی کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ حضرت عباس نے کہا، یہ مسلمان لوگ ہیں، اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ پھر بنو کعب بن عمرو کے 500 آدمی گزرے، جن کا جھنڈا حضرت بشر بن شیبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا رکھا تھا۔ حضرت ابو سفیان نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس نے کہا، یہ بنو کعب بن عمرو ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہیں۔ انہوں نے بھی حضرت ابو سفیان کے سامنے پہنچ کر بلند آواز سے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ پھر مزینہ قبیلہ کے 1000 آدمی گزرے، جن میں 100 گھوڑے اور 3 چھوٹے جھنڈے تھے، جنہیں حضرت نعمان بن مقرن اور حضرت بلال بن حارث اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم نے اٹھا رکھا تھا۔ انہوں نے بھی ان کے سامنے آ کر بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ حضرت ابو سفیان نے کہا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس نے کہا، یہ مزینہ ہیں۔ حضرت ابو سفیان نے کہا، اے ابو الفضل، مجھے مزینہ سے کیا واسطہ؟ لیکن یہ بھی پہاڑوں کی چوٹیوں سے ہتھیاروں کو کھٹکھٹاتے ہوئے یہاں میرے سامنے آ گئے ہیں۔ پھر جوہینہ کے 800 آدمی اپنے امیروں کے ساتھ گزرے، ان کے 4 چھوٹے جھنڈے تھے، جنہیں ابو زرع، معبد بن خالد اور سوید بن سخر اور رافع بن مکیث اور عبداللہ بن بدر رضی اللہ عنہم نے اٹھا رکھا تھا۔ انہوں نے بھی ان کے سامنے پہنچ کر 3 مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ پھر کنانہ بنو لیث اور ضمرہ اور سعد بن بکر کے 200 آدمی گزرے، ان کا جھنڈا ابو واقد لیثی نے اٹھا رکھا تھا، انہوں نے بھی ان کے سامنے پہنچ کر تین مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ حضرت ابو سفیان نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس نے کہا یہ بنو بکر ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ تو بڑے منحوس ہیں، انہی کی وجہ سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر چڑھائی کی ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد قبیلہ خزاعہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر لیا تھا، اور قبیلہ بنو بکر نے قریش سے، اور قریش اور بنو بکر نے قبیلہ خزاعہ پر زیادتی کی، اور یوں انہوں نے خلاف ورزی کر کے صلح ختم کر دی، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پر چڑھائی کا جواز مل گیا۔ ابو سفیان اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ذرا سنو تو صحیح، اللہ کی قسم قریش نے خزاعہ کے ساتھ جو زیادتی کی تھی اس کے بارے میں مجھ سے مشورہ نہیں کیا تھا، اور نہ مجھے اس کا پتہ چل سکا، اور جب مجھے اس کی خبر ہوئی تو میں نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا، لیکن جو کچھ مقدر میں لکھا تھا وہ ہو گیا۔ حضرت عباس نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم پر چڑھائی میں بھی اللہ نے تمہارے لیے خیر مقدر فرما رکھی ہے، یوں تم سب اسلام میں داخل ہو جاؤ گے۔ واقعی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عامر نے مجھ سے بیان کیا کہ ابو عمرو بن حماس نے فرمایا کہ بنو لیث اکیلے گزرے، ان کی تعداد 250 تھی، ان کا جھنڈا حضرت صاحب بن جسامہ نے اٹھا رکھا تھا، گزرتے وقت انہوں نے تین مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ حضرت ابو سفیان نے پوچھا یہ کون ہیں؟ حضرت عباس نے کہا بنو لیث ہیں۔ پھر سب سے آخر میں قبیلہ اشیا گزرا، یہ 300 تھے، ان کا ایک جھنڈا حضرت معقل بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا، اور دوسرا نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں۔ حضرت ابو سفیان نے کہا یہ لوگ عربوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ سخت تھے۔ حضرت عباس نے کہا اللہ نے اپنے فضل سے اب تو اسلام ان کے دلوں میں داخل کر دیا ہے۔ حضرت ابو سفیان کچھ دیر خاموش رہے اور پھر پوچھا کہ ابھی تک محمد نہیں گزرے؟ حضرت عباس نے کہا ابھی تک نہیں گزرے، جس دستہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اگر تم اس کو دیکھو گے تو تمہیں لوہا ہی لوہا اور گھوڑے ہی گھوڑے اور بڑے بہادر آدمی نظر آئیں گے، اور ایسا لشکر دیکھو گے جس کے مقابلے کی کسی میں طاقت نہیں ہے۔ حضرت ابو سفیان نے کہا اللہ کی قسم اے ابو الفضل، اب تو مجھے بھی اس کا یقین ہو گیا ہے، اور ان سے مقابلے کی طاقت کس میں ہو سکتی ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دستہ نمودار ہوا تو ہر طرف لوہا ہی لوہا اور گھوڑوں کی سیموں سے اڑنے والا غبار نظر آنے لگا، اور لوگ لگاتار گزر رہے تھے۔ حضرت ابو سفیان ہر مرتبہ پوچھتے کیا ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گزرے؟ حضرت عباس کہتے نہیں، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصبہ اوٹنی پر گزرے، آپ کے دائیں بائیں حضرت ابو بکر اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہما تھے، آپ ان دونوں سے بات کر رہے تھے۔ حضرت عباس نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیاہ دستہ میں تشریف لے جا رہے ہیں، اس میں مہاجرین اور انصار ہیں، اس میں چھوٹے بڑے بہت سے مختلف جھنڈے ہیں، ہر انصاری بہادر کے ہاتھ میں ایک بڑا جھنڈا ہے اور ایک چھوٹا، سب لوہے سے ایسے ڈھکے ہوئے ہیں کہ آنکھ کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوہا ہی لوہا ہے، اور وہ اپنی بلند اور گرجدار آواز سے لشکر کو ترتیب سے چلا رہے ہیں۔ حضرت ابو سفیان نے پوچھا ابو الفضل یہ اونچی آواز سے بولنے والا کون ہے؟ حضرت عباس نے کہا عمر بن خطاب ہیں۔ ابو سفیان نے کہا بنو عدی؟ حضرت عمر کا خاندان تو بہت کم تھے، بڑے ذلیل تھے، اب تو ان کی بات بڑی اونچی ہو گئی۔ حضرت عباس نے کہا اے ابو سفیان، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں جیسے چاہیں اونچا کر دیں، حضرت عمر ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اسلام نے اونچا کیا ہے، اور راوی کہتے ہیں کہ اس دستہ میں 2000 زرہیں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رکھا تھا، وہ دستہ کے آگے چل رہے تھے۔ جب حضرت سعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لے کر ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ان کو آواز دے کر کہا آج کا دن خوریزی کا دن ہے، آج کے دن حرم مکہ کی حرمت اٹھا لی جائے گی، آج اللہ تعالیٰ قریش کو ذلیل کر دیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ابو سفیان کے سامنے پہنچ گئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا یا رسول اللہ، کہ آپ نے اپنی قوم کے قتل کرنے کا حکم دے دیا ہے، سعد اور ان کے ساتھی ہمارے پاس سے گزرتے ہوئے کہہ گئے ہیں کہ آج کا دن خونریزی کا دن ہے، آج کے دن حرم مکہ کی حرمت اٹھا لی جائے گی، آج اللہ تعالیٰ قریش کو ذلیل کر دیں گے، میں آپ کو آپ کی قوم کے بارے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ تو لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ جوڑ لینے والے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں خطرہ ہے کہیں سعد قریش پر حملہ نہ کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو سفیان، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، آج تو اللہ تعالیٰ قریش کو عزت دیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے پاس آدمی بھیج کر ان کو معزول کر دیا اور فرمایا کہ جھنڈا قیس کو دے دیں۔ آپ نے یہ سوچا کہ یہ جھنڈا سعد کے بیٹے قیس کو مل جائے گا تو گویا سعد کے ہاتھ سے جھنڈا نہیں نکلا، لیکن حضرت سعد نے فرمایا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آئے گی وہ جھنڈا نہیں دیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس اپنی پگڑی بھیجی، جسے پہچان کر حضرت سعد نے جھنڈا اپنے بیٹے قیس کو دے دیا۔ حضرت ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے سفر میں ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سفیان اس وقت مقام عراق میں ہیں، ہم لوگوں نے وہاں جا کر ان کو پکڑ لیا۔ مسلمان ان کو تلواروں سے گھیرے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو سفیان تیرا بھلا ہو، میں تمہارے پاس دنیا و آخرت دونوں لے کر آیا ہوں، تم مسلمان ہو جاؤ سلامتی پالو گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دوست تھے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو سفیان شہرت پسند ہیں۔ چنانچہ آپ نے ایک منادی کو مکہ بھیج دیا جو یہ اعلان کرے کہ جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اسے امن ہے، اور جس نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اسے امن ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اسے امن ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ یہ دونوں جا کر گھاٹی کے کنارے بیٹھ گئے تو وہاں سے بنو سلیم گزرے۔ ابو سفیان نے کہا، اے عباس، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس نے کہا، یہ بنو سلیم ہیں۔ انہوں نے کہا، مجھے بنو سلیم سے کیا واسطہ؟ پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین کو لے کر گزرے تو انہوں نے پوچھا، اے عباس، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس نے کہا، یہ حضرت علی بن ابی طالب مہاجرین کو لے کر جا رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ساتھ گزرے، انہوں نے پوچھا، اے عباس، یہ کون ہیں؟ حضرت عباس نے کہا، یہ لوگ سرخ موت ہیں، یعنی دشمن کا خون بہا دینے والے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انصار ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، میں نے کسرا اور قیصر کی بادشاہت دیکھی ہے، لیکن تمہارے بھتیجے جیسی بادشاہت نہیں دیکھی۔ حضرت عباس نے کہا، یہ بادشاہت نہیں، یہ تو نبوت ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار اور اسلم اور غفار اور جہینہ اور بنو سلیم کے 12,000 کے لشکر کو لے کر چلے۔ یہ لشکر گھوڑوں پر اس تیزی سے چلا کہ یہ لوگ مکہ کے قریب مرہ دہران پہنچ گئے اور قریش کو پتہ بھی نہ چلا۔ قریش نے تو حکیم بن حزام اور ابو سفیان کو مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے بھیجا ہوا تھا کہ آپ سے ہماری سلامتی کا عہد و پیمان لے کر آئیں یا اعلان جنگ کر کے آئیں۔ انہیں راستہ میں بدیل بن ورقہ ملے تو انہیں بھی ساتھ لے لیا۔ ابھی یہ لوگ مکہ سے چل کر رات کو عراق پہنچے ہی تھے تو انہوں نے وہاں بہت سے خیمے اور لشکر دیکھا اور گھوڑوں کی ہنہنانے کی آوازیں سنی تو یہ تینوں ڈر گئے اور بہت گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ یہ بنو کعب ہیں جو لڑنے کے لیے تیار ہو کر آئے ہیں۔ بدیل نے کہا کہ ان کی تعداد تو بنو کعب سے زیادہ ہے، وہ تو سارے مل کر بھی اتنے نہیں ہو سکتے، تو کیا حوازن ہمارے علاقے میں گھاس کی تلاش میں آ گئے؟ مگر اللہ کی قسم یہ بات بھی معلوم نہیں ہوتی، اتنا مجمع تو حاجیوں کا ہوا کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لشکر سے آگے سوار بھیج رکھے تھے جو جاسوسوں کو گرفتار کر کے لائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف قبیلے خزاع والے بھی اسی راستے پر رہتے تھے جو کسی کو جانے نہیں دیتے تھے۔ جب ابو سفیان اور ان کے ساتھی مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہوئے تو انہیں ان سواروں نے رات کی تاریکی میں گرفتار کر لیا اور انہیں لے کر مسلمانوں میں آئے۔ ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو ڈر تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر ابو سفیان کی گردن پر زور سے ہاتھ مارا اور سب لوگ ان کو چمٹ گئے اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلے۔ انہیں ڈر تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جاہلیت میں بڑے گہرے دوست تھے، اس لیے ابو سفیان نے بلند آواز سے کہا کہ تم لوگ مجھے عباس کے سپرد کیوں نہیں کر دیتے؟ حضرت عباس آواز سن کر آ گئے اور انہوں نے ان سے لوگوں کو ہٹایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی کہ ابو سفیان کو ان کے حوالے کر دیں، اور سارے لشکر میں ابو سفیان کے آنے کی خبر پھیل گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات میں ہی ابو سفیان کو سواری پر سارے لشکر کا گشت کرایا، تمام لشکر والوں نے بھی ابو سفیان کو دیکھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کی گردن پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا کہ تم مر کر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ سکتے ہو۔ ابو سفیان نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد مانگی اور کہا، میں تو مارا گیا۔ ابو سفیان پر لوگوں کے حملہ کرنے سے پہلے ان کو حضرت عباس نے اپنی پناہ میں لے لیا۔ جب ابو سفیان نے دیکھا کہ لوگ اتنے زیادہ ہیں اور سب فرما بردار ہیں تو کہنے لگے، میں نے آج رات جیسا کسی قوم کا مجمع نہیں دیکھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو لوگوں کے ہاتھ سے چھڑا کر کہا کہ اگر تم مسلمان نہ ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی نہ دی تو تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ ابو سفیان ہر چند کلمہ شہادت پڑھنا چاہتے تھے لیکن ان کی زبان چل کر نہ دیتی تھی۔ انہوں نے وہ رات حضرت عباس کے ساتھ گزاری۔ ان کے دونوں ساتھی حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے اہل مکہ کے حالات پوچھتے رہے۔ جب فجر کی اذان ہوئی تو سب لوگ جمع ہو کر نماز کا انتظار کرنے لگے۔ ابو سفیان نے گھبرا کر پوچھا، اے عباس، آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت عباس نے کہا، یہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو حضرت عباس ان کو لے کر باہر نکلے۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کو دیکھ کر کہا، اے عباس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جس بات کا حکم دیتے ہیں یہ اسی کو کرنے لگتے ہیں۔ حضرت عباس نے کہا، ہاں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھانے پینے سے روک دیں تو بھی یہ ان کی فرما برداری کریں گے۔ ابو سفیان نے کہا، اے عباس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قوم کے بارے میں بات کرو کہ کیا وہ ان کو معاف کر سکتے ہیں۔ ابو سفیان کو لے کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ابو سفیان ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، میں نے اپنے معبود سے مدد مانگی اور آپ نے اپنے معبود سے مدد مانگی، اللہ کی قسم، اب تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ مجھ پر غالب آ گئے ہیں۔ اگر میرا معبود سچا اور آپ کا معبود جھوٹا ہوتا تو میں آپ پر غالب آتا۔ اور اس کے بعد حضرت ابو سفیان نے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ لیا۔ حضرت عباس نے کہا، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں آپ کی قوم کے پاس جاؤں اور جو مصیبت ان پر آ پڑی ہے اس سے انہیں ڈراؤں اور انہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں ان کو کیا کہوں؟ آپ مجھے ان کو امن دینے کے بارے میں ایسی واضح بات بتا دیں جس سے ان کو اطمینان ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، ان سے کہہ دینا کہ جس نے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ لیا، اسے امن ہے، اور جو ہتھیار ڈال کر کعبہ کے پاس بیٹھ گیا اسے بھی امن ہے، اور جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اسے بھی امن ہے۔ حضرت عباس نے کہا، یا رسول اللہ، ابو سفیان ہمارے چچا زاد بھائی ہیں اور میرے ساتھ واپس جانا چاہتے ہیں، آپ انہیں کچھ امتیازی اعزاز دے دیں۔ آپ نے فرمایا، اور جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا اسے بھی امن ہے، اور جو ہاتھ روک کر حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو گیا اسے بھی امن ہے۔ آپ نے یہ دو گھر اس لیے متعین فرمائے کہ ابو سفیان کا گھر مکہ کے اوپر والے حصے میں تھا اور حکیم بن حزام کا گھر مکہ کے نیچے والے حصے میں تھا۔ ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام اعلانات کو اچھی طرح سمجھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا اپنا سفید کھچر حضرت عباس کو دے دیا، وہ اس پر اپنے پیچھے حضرت ابو سفیان کو بٹھا کر چل پڑے۔ جب حضرت عباس روانہ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے چند آدمی بھیجے کہ جا کر عباس کو میرے پاس واپس لے آؤ، آپ کو حضرت ابو سفیان سے جس بات کا خطرہ تھا وہ بات ان جانے والوں کو بتائی۔ قاصد نے حضرت عباس کو واپسی کا پیغام پہنچایا۔ حضرت عباس نے واپسی کو اچھا نہ جانا اور کہا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خطرہ ہے کہ مکہ کے تھوڑے سے کافر لوگوں کو دیکھ کر ابو سفیان لوٹ جائیں گے اور مسلمان ہو کر پھر کافر ہو جائیں گے؟ قاصد نے کہا، ان کو یہاں ہی روکے رکھو۔ چنانچہ حضرت عباس نے ابو سفیان کو وہاں روک لیا۔ حضرت ابو سفیان نے کہا، اے بنو ہاشم، کیا مجھ سے عہد شکنی کرنے لگے ہو؟ حضرت عباس نے کہا، ہم کسی سے عہد شکنی نہیں کرتے، لیکن مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ ابو سفیان نے کہا، کیا ہے؟ میں تمہارا کام کروں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب خالد بن ولید اور زبیر بن عوام آئیں گے تب تمہیں اس کام کا پتہ چل جائے گا۔ حضرت عباس مرہ دھاران اور عراق سے پہلے تنگ گھاٹی کے کنارے ٹھہر گئے اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کی بات کو ذہن میں رکھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بعد دیگر گھوڑے سواروں کے دستے بھیجنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے سواروں کے دو حصے کر دیے تھے۔ حضرت زبیر کو آپ نے آگے بھیجا اور ان کے پیچھے اسلم اور غفار اور قضاء کے گھوڑے سوار تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ ابو سفیان نے کہا، اے عباس، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ حضرت عباس نے کہا، نہیں، یہ تو خالد بن ولید ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے آگے انصار کے ایک دستے کے ساتھ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ حضرت سعد نے کہا، آج کا دن خوریزی کا دن ہے، آج کے دن حرم مکہ کی حرمت اٹھا لی جائے گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے دستے میں یعنی مہاجرین و انصار کے دستے میں تشریف لائے۔ جب ابو سفیان نے اتنے بڑے مجمع کو دیکھا جس کو وہ پہچانتے نہیں تھے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے اپنی قوم پر اس جماعت کو ترجیح دے دی۔ آپ نے فرمایا، یہ تمہارے اور تمہاری قوم کے برتاؤ کا نتیجہ ہے۔ جب تم نے مجھے جھٹلایا اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جب تم نے مجھے مکہ سے نکال دیا اس وقت انہوں نے میری مدد کی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اقرع بن حابس اور عباس بن مرداس اور عیینہ بن حصن بن بدر فزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب حضرت ابو سفیان نے ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد دیکھا تو پوچھا، اے عباس، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستہ ہے، یہ مہاجرین اور انصار ہیں، ان کے ساتھ سرخ موت ہے۔ حضرت ابو سفیان نے کہا اب چلو اے عباس، میں نے تو آج کے دن جیسا بڑا لشکر اور اتنی بڑی جماعت کبھی نہیں دیکھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو لے کر حجون مقام پر آ کر ٹھہر گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو لے کر مکہ کے نچلے حصے کی طرف سے داخل ہوئے، ان سے بنو بکر کے کچھ آوارہ گرد لوگوں نے مقابلہ کیا۔ حضرت خالد نے ان سے لڑائی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دے دی۔ ان میں سے کچھ حضورہ مقام پر مارے گئے اور کچھ اپنے گھروں میں گھس گئے، اور جو گھوڑے سوار تھے وہ خندمہ پہاڑ پر چڑھ گئے اور مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئے اور ایک منادی نے اعلان کیا کہ جس نے اپنا ہاتھ روک کر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اسے امن ہے۔ اور حضرت ابو سفیان نے مکہ میں بلند آواز سے دعوت دی، اے لوگو اسلام لے آؤ، سلامتی پالو گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت عباس کے ذریعے اہل مکہ کی حفاظت فرمائی۔ یہ سن کر حضرت ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے ان کی داڑھی کو آگے بڑھ کر پکڑ لیا اور زور سے کہا اے آل غارب، اس بیوقوف بڈھے کو قتل کر دو۔ حضرت ابو سفیان نے فرمایا میری داڑھی چھوڑ دے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تو اسلام نہ لائی تیری گردن اڑا دی جائے گی، تیرا ناس ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق بات لے کر آئے ہیں، اپنی مسحری میں چلی جا اور چپ ہو جا۔ حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور اہل مکہ پر غالب آ گئے تو میں اپنے گھر میں گھس گیا اور میں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا، اور میں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن سہیل کو بھیجا کہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے امن لے آؤ، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ عبداللہ بن سہیل نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ میرے باپ کو امن دے دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، وہ اللہ تعالیٰ کے امن میں ہیں، وہ باہر نکل آئیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ سے کہا تم میں سے جو بھی سہیل سے ملے وہ ان کو گھور کر بھی نہ دیکھے تاکہ وہ بے خوف و خطر باہر آ جا سکیں۔ میری عمر کی قسم، اس وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے کی ممانعت نہیں آئی تھی۔ سہیل تو بڑی عقل و شرافت والا ہے، اور سہیل جیسا آدمی بھی کبھی اسلام سے ناواقف رہ سکتا ہے، اور اب تو وہ دیکھ چکا ہے کہ جس راستے پر وہ محنت کر رہا تھا اس سے کچھ نفع نہ ملا۔ حضرت عبداللہ نے جا کر اپنے والد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بات بتا دی۔ سہیل نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بچپن میں بھی نیک تھے، وہ اب بڑے ہو کر بھی نیک ہیں۔ چنانچہ حضرت سہیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جایا کرتے تھے، حالت شرک میں ہی وہ غزوہ حنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، یہاں تک کہ وہ جغرانہ میں مسلمان ہو گئے، اور اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مار غنیمت میں سے 100 اونٹ دیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر صفوان بن امیہ اور ابو سفیان بن حرب اور حارث بن ہشام کو بلایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے کہا آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان پر قابو دیا ہے، انہوں نے آج تک جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے وہ سب میں ان کو یاد دلاؤں گا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال تو ایسی ہے جیسے کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کچھ الزام نہیں تم پر آج، بخشے اللہ تم کو اور وہ ہے سب مہربانوں سے مہربان۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یوں اعلان معافی سن کر شرم کے مارے میں پانی پانی ہو گیا، اگر بے سوچے سمجھے میری زبان سے کوئی بات نکل جاتی تو کتنا برا ہوتا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ فرما رہے ہیں۔ حضرت ابن ابی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرما لیا تو آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے، پھر آپ نے باہر آ کر دروازے کے دونوں بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر کفار سے فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ سہیل بن عمرو نے کہا ہم آپ کے بارے میں بھلائی کا گمان رکھتے ہیں، آپ کرم فرما بھائی ہیں اور کرم فرما بھائی کے بیٹے ہیں، اور اب آپ ہم پر قابو پا چکے ہیں، اور یہ بات مشہور ہے کہ کریم آدمی قابو پا کر معاف کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں بھی تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، کچھ الزام نہیں تم پر آج۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبی حدیث بیان فرماتے ہیں جس میں یہ ہے کہ پھر آپ کعبہ میں داخل ہوئے اور اس کے دروازے کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر آپ نے فرمایا تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو اور کیا گمان رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھتیجے اور چچا زاد بھائی ہیں اور بڑے بہادر اور مہربان رحم کرنے والے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بات 3 مرتبہ کہی۔ آپ نے فرمایا میں بھی تم کو وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کچھ الزام نہیں تم پر آج، بخشے اللہ تم کو اور وہ ہے سب مہربانوں سے مہربان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی بات سن کر وہ کفار مکہ مسجد سے نکلے اور وہ اتنے خوش تھے جیسے ان کو قبروں سے نکالا گیا ہو، اور پھر وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ اس قصے میں امام شافعی نے حضرت امام یوسف سے یہ نقل کیا ہے کہ جب کفار مسجد میں جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا، آپ ہمارے ساتھ بھلا کریں گے، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ، تم سب آزاد ہو۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضرت اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی ام حکیم بنت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئیں۔ پھر حضرت ام حکیم نے کہا، یا رسول اللہ، اکرمہ آپ سے ڈر کر یمن بھاگ گئے ہیں، انہیں ڈر تھا کہ آپ انہیں قتل کر دیں گے، آپ ان کو امن دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں امن ہے۔ اپنے ساتھ اپنا رومی غلام لے کر وہ اکرمہ کی تلاش میں نکلیں۔ اس غلام نے حضرت ام حکیم کو پھسلانا چاہا، وہ اسے امید دلاتی رہیں، یہاں تک کہ قبیلہ عق میں پہنچ گئیں تو انہوں نے اس قبیلہ والوں سے اس غلام کے خلاف مدد طلب کی۔ انہوں نے اس غلام کو رسیوں میں جکڑ دیا۔ حضرت ام حکیم اکرمہ کے پاس جب پہنچیں تو وہ تہامہ کے ایک ساحل پر پہنچ کر کشتی پر سوار ہو چکے تھے، اور کشتی بان ان سے کہہ رہا تھا کہ کلمہ اخلاص پڑھ لو۔ اکرمہ نے پوچھا، میں کیا کہوں؟ اس نے کہا، لا الہ الا اللہ کہو۔ اکرمہ نے کہا، میں تو صرف اسی کلمے سے ہی بھاگ رہا ہوں۔ اتنے میں حضرت ام حکیم وہاں پہنچ گئیں اور کپڑے ہلا کر ان کی طرف اشارہ کرنے لگیں یا ان پر اصرار کرنے لگیں، اور وہ ان سے کہہ رہی تھیں، اے میرے چچا زاد بھائی، میں تمہارے پاس ایسی ذات کے پاس سے آ رہی ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ جوڑ لینے والے اور سب سے زیادہ نیکی کرنے والے اور سب سے زیادہ بہترین انسان ہیں، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ چنانچہ اکرمہ یہ سن کر رک گئے اور وہ ان کے پاس پہنچ گئیں اور ان سے کہا، میں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل لے چکی ہوں۔ انہوں نے کہا، واقعی تم لے چکی ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں نے ان سے بات کی تھی، انہوں نے تمہیں امن دے دیا ہے۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ چل پڑے۔ حضرت ام حکیم نے اکرمہ کو اپنے روم غلام کی ساری بات بتائی۔ انہوں نے غصے میں آ کر اس غلام کو قتل کر دیا، اور وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اور جب یہ مکہ کے قریب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اکرمہ بن ابی جہل تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آ رہے ہیں، آئندہ اس کے باپ کو برا بھلا نہ کہنا، کیونکہ مرے ہوئے کو برا کہنے سے اس کے زندہ رشتہ داروں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس مردہ تک پہنچتا نہیں۔ راستہ میں اکرمہ نے اپنی بیوی سے صحبت کرنی چاہی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں۔ اکرمہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ جس کام نے تم کو میری بات ماننے سے روکا ہے وہ بہت بڑا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ کو دیکھتے ہی لپکے، اور جلدی کی وجہ سے آپ کے جسم اطہر پر چادر تک نہ تھی، کیونکہ آپ ان کے آنے سے بہت خوش تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہے، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی نقاب پہنے ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا، اے محمد، میری اس بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے امن دے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ سچ کہتی ہے، تمہیں امن ہے۔ اکرمہ نے کہا، اے محمد، آپ کی چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور فلاں فلاں کام کرو۔ آپ نے اسلام کے چند اعمال گنائے۔ تو اکرمہ نے کہا، اللہ کی قسم، آپ نے حق بات کی اور اچھی اور عمدہ بات کی دعوت دی ہے۔ اللہ کی قسم، آپ تو اس دعوت کے کام کو شروع کرنے سے پہلے ہی ہم میں سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ نیکوکار تھے۔ پھر حضرت اکرمہ نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ ان کی اسلام لانے سے بہت خوش ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے پڑھنے کے لیے کوئی بہترین چیز بتائیں۔ آپ نے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، پڑھا کرو۔ حضرت اکرمہ نے کہا، کچھ اور بتا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کہو، میں اللہ تعالیٰ کو اور تمام حاضرین کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں، میں مسلمان اور مجاہد اور مہاجر ہوں۔ حضرت اکرمہ نے یہ کہہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کہا، تم مجھ سے آج جو بھی ایسی چیز مانگو گے جو میں دے سکتا ہوں، وہ میں تمہیں ضرور دے دوں گا۔ حضرت اکرمہ نے کہا، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں نے آپ کی جتنی دشمنی کی ہے یا آپ کے خلاف جتنے سفر کیے ہیں اور آپ کے خلاف جتنی جنگیں کی ہیں یا آپ کو آپ کے سامنے یا آپ کے پس پشت جتنی نازیبا باتیں کہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، انہوں نے مجھ سے جتنی دشمنی کی ہے اور آپ کے نور کو بجھانے کے لیے جتنے سفر کیے ہیں ان سب کو معاف فرما دے، اور انہوں نے میرے سامنے یا میرے پس پشت جتنی میری آبرو ریزی کی ہے وہ سب معاف فرما دے۔ حضرت اکرمہ نے کہا، یا رسول اللہ، اب میں خوش ہو گیا ہوں۔ اللہ کی قسم یا رسول اللہ، اب تک میں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جتنا مال خرچ چکا ہوں، اب آئندہ اللہ کے راستے میں اس سے دوگنا انشاءاللہ خرچ کروں گا، اور اب تک اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جتنی جنگ کر چکا ہوں، اب اللہ کے راستے میں اس سے دوگنی جنگ کروں گا۔ چنانچہ حضرت اکرمہ پورے زور شور سے جہاد میں شریک ہوتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید نکاح کے بغیر ہی پہلے ہی نکاح کی بنیاد پر حضرت ام حکیم کو ان کے نکاح میں باقی رکھا۔ واقعی نے اپنی سند سے یہ نقل کیا ہے، غزوہ حنین کے دن جب شروع میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو سہیل بن عمرو نے کہا، محمد اور ان کے صحابہ کو قبیلہ ثقیف اور قبیلہ حوازن کا پہلے سے اندازہ نہ تھا، تو ان کو حضرت اکرمہ نے کہا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ فتح اور شکست تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، محمد کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اگر آج ان کو شکست ہو گئی تو کل کو ان کے حق میں اچھا نتیجہ نکل آئے گا۔ سہیل نے کہا، ارے کچھ دن پہلے تک تو تم ان کے بڑے مخالف تھے، اب ان کے بڑے حامی ہو گئے ہو۔ حضرت اکرمہ نے کہا، اے ابو زید، اللہ کی قسم، ہم لوگ بالکل غلط راستے پر محنت کرتے رہے، ہماری عقل بھی کوئی عقل تھی کہ ہم ایسے پتھروں کی عبادت کرتے رہے جو نہ نفع دے سکتے تھے نہ نقصان۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں یہ مضمون ہے کہ حضرت اکرمہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور ان کے آنے کی اسی خوشی کی وجہ سے آپ کھڑے ہو کر فوراً ان کی طرف لپکے۔ اور حضرت عروہ بن زبیر کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو میں نے کہا، اے محمد، میری اس بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے امن دے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں تمہیں امن ہے۔ میں نے کہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور آپ لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ وعدہ کو پورا کرنے والے ہیں۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ میں سب کچھ کہہ تو رہا تھا، لیکن شرم کے مارے میں نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا۔ پھر میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیں کہ میں نے آپ کی آج تک جتنی دشمنی کی ہے اور شرک کو غالب کرنے کی کوشش اور محنت کرنے میں نے جتنے سفر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، اس اکرمہ نے آج تک جتنی میری دشمنی کی ہے اور آپ کے راستے سے روکنے کے لیے جتنے سفر کیے ہیں، ان سب کو معاف فرما دے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ جو کچھ جانتے ہیں اس میں سے بہترین بات مجھے بتائیں تاکہ میں بھی اسے جان لوں اور اس پر عمل کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ پھر حضرت اکرمہ نے کہا، اللہ کی قسم، یا رسول اللہ، میں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جتنا مال خرچ چکا ہوں، اب اس سے دوگنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اور اب تک اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جتنی جنگ کر چکا ہوں، اب اللہ کے راستے میں اس سے دوگنی جنگ کروں گا۔ چنانچہ حضرت اکرمہ پورے زور و شور سے جہاد میں شریک ہوتے رہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں غزوہ اجنادین میں شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع والے سال ان کو حوازن سے صدقات وصول کرنے بھیجا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس وقت حضرت اکرمہ طبالہ یمن میں تھے۔ حضرت حویطب بن عبدالعزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت منذر بن جہم فرماتے ہیں کہ حضرت حویطب بن عبدالعزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ میں داخل ہو گئے تو مجھے بہت ہی خوف محسوس ہوا، چنانچہ میں اپنے گھر سے نکل گیا اور اپنے اہل و عیال کو چند ایسی جگہوں میں تقسیم کر دیا جہاں وہ بحفاظت رہ سکیں، اور خود عوف کے باغ میں جا پہنچا۔ ایک دن اچانک وہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ میری ان سے پرانی دوستی تھی اور دوستی ہمیشہ کام آیا کرتی ہے، لیکن میں ان کو دیکھتے ہی ڈر کے مارے بھاگ کھڑا ہوا۔ انہوں نے مجھے پکارا، اے ابو محمد، میں نے کہا، لبیک، حاضر ہوں۔ انہوں نے کہا، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا، ڈر کے مارے بھاگ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، ڈرو مت، تم اب اللہ تعالیٰ کی امان میں ہو۔ یہ سن کر میں ان کے پاس واپس آ گیا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے کہا، اپنے گھر جاؤ۔ میں نے کہا، کیا میرے لیے اپنے گھر جانے کا کوئی راستہ ہے؟ اللہ کی قسم، میرا تو یہ خیال ہے کہ میں اپنے گھر زندہ نہیں پہنچ سکتا ہوں، اول تو راستے ہی میں قتل کر دیا جاؤں گا، اور اگر کسی طرح گھر پہنچ گیا تو وہاں گھر میں آ کر مجھے کوئی نہ کوئی ضرور قتل کر دے گا، اور میرے اہل و عیال بھی مختلف جگہ پر ہیں۔ حضرت ابو ذر نے کہا، اپنے اہل و عیال ایک جگہ جمع کر لو اور میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر تک جاؤں گا۔ چنانچہ وہ میرے ساتھ میرے گھر تک گئے، اور راستے میں بلند آواز سے یہ کہتے گئے کہ حویطب کو امان مل چکی، انہیں کوئی نہ چھیڑے۔ پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس پہنچے اور ان کو سارا قصہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں جن لوگوں کے قتل کرنے کا حکم دے چکا ہوں کیا ان کے علاوہ تمام لوگوں کو امن نہیں مل چکا ہے؟ حضرت حویطب کہتے ہیں کہ اس بات سے مجھے اطمینان ہو گیا اور میں اپنے اہل عیال کو گھر لے آیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس دوبارہ آئے اور انہوں نے کہا، اے ابو محمد، کب تک اور کہاں تک تم تمام معرکوں میں پیچھے رہ گئے؟ خیر کے بہت سے مواقع تمہارے ہاتھ سے نکل گئے، لیکن اب بھی خیر کے بہت سے مواقع باقی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر مسلمان ہو جاؤ، سلامتی پالو گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ جوڑ لینے والے اور سب سے زیادہ بردبار ہیں، ان کی شرافت تمہاری شرافت ہے اور ان کی عزت تمہاری عزت ہے۔ میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کو تیار ہوں۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ چل کر بطحہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پاس موجود تھے۔ میں آپ کے سرحانے کھڑا ہو گیا اور میں نے حضرت ابو ذر سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کس طرح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ کہو، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چنانچہ میں نے آپ کو انہیں الفاظ سے سلام کیا۔ آپ نے فرمایا، وعلیک السلام اے حویطب۔ میں نے کہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہیں ہدایت دی۔ حضرت حویطب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اسلام لانے سے بہت خوش ہوئے۔ آپ نے مجھ سے کچھ قرض مانگا، میں نے آپ کو 40,000 درہم قرض دیے اور آپ کے ساتھ غزوہ حنین اور طائف میں شریک رہا۔ آپ نے مجھے حنین کے مال غنیمت میں سے 100 اونٹ دیے۔ حضرت جعفر بن محمود بن محمد سلمہ اشحلی سے لمبی حدیث مروی ہے جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ پھر حضرت حویطب نے کہا، قریش کے ان بڑے لوگوں میں سے جو فتح مکہ تک اپنی قوم کے دین پر باقی رہ گئے تھے، کوئی بھی مجھ سے زیادہ اس فتح کو ناپسند سمجھنے والا نہیں تھا، لیکن ہوتا تو وہی ہے جو مقدر میں ہو۔ میں مشرکوں کے ساتھ جنگ بدر میں بھی شریک ہوا تھا، میں نے اس جنگ میں بہت سے عبرت والے منظر دیکھے۔ چنانچہ میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ زمین و آسمان کے درمیان اتر رہے ہیں اور کافروں کو قتل کر رہے ہیں اور ان کو قید کر رہے ہیں، تو میں نے کہا، اس آدمی کی حفاظت کا مستقل غیبی انتظام ہے، اور میں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کا کسی سے تذکرہ نہیں کیا۔ چنانچہ شکست کھا کر ہم مکہ واپس آ گئے۔ پھر بعد میں قریش ایک ایک کر کے مسلمان ہوتے رہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر میں بھی موجود تھا اور صلح کرانے میں بھی بھاگ دوڑ کرتا رہا، یہاں تک کہ صلح نامہ مکمل ہو گیا۔ اور ان تمام باتوں سے اسلام کو ترقی ہوتی رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف اسی چیز کو وجود دیتے ہیں جسے وہ چاہتے ہیں۔ اس صلح نامہ کا آخری گواہ میں تھا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی جمع خرچ سے واپس بھیج کر اگرچہ اس وقت خوش ہو رہے ہیں، لیکن ان کو آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے برے حالات ہی دیکھنے پڑیں گے۔ اگلے سال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی قضا کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے اور سارے قریش مکہ سے باہر چلے گئے، تو میں اور سہیل بن عمرو اور کچھ لوگ اس لیے مکہ ٹھہر گئے تاکہ وقت کے ختم ہونے پر ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے واپس جانے کو کہیں۔ چنانچہ جب 3 دن گزر گئے تو میں نے اور سہیل بن عمرو نے جا کر کہا کہ شرط کے مطابق آپ کا وقت پورا ہو گیا ہے، آپ ہمارے شہر سے چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا، اے بلال، یہ اعلان کر دو کہ جتنے مسلمان ہمارے ساتھ آئے ہیں وہ سورج ڈوبنے سے پہلے ہی مکہ سے نکل جائیں۔ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت عبداللہ بن اکرمہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حارث بن ہشام اور عبداللہ بن ابی ربیعہ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ ان دونوں نے ان سے پناہ مانگی اور یوں کہا، ہم تمہاری پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ حضرت ام ہانی نے ان دونوں کو پناہ دے دی۔ پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آئے، ان کی نظر ان دونوں پر پڑی، وہ اپنی تلوار نکال کر ان پر حملہ کرنے کے لیے جھپٹ پڑے، تو حضرت ام ہانی ان دونوں کو بچانے کے لیے حضرت علی سے لپٹ گئیں اور کہنے لگیں، تمام لوگوں میں سے تم ہی میرے ساتھ ایسا کرنے لگے ہو، اگر تم نے مارنا ہی ہے تو پہلے مجھے مارو۔ حضرت علی رک گئے اور ان کو یہ کہہ کر چلے گئے کہ تم مشرکوں کو پناہ دیتی ہو۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں جائے بھائی حضرت علی نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے کہ میرا بچنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے 2 مشرک دیوروں کو پناہ دی تھی، وہ تو قتل کرنے کے لیے ان پر جھپٹ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جس کو تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی، جسے تم نے امن دیا اسے ہم نے بھی امن دیا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر ان دونوں کو ساری بات بتائی۔ وہ دونوں اپنے گھروں کو چلے گئے۔ لوگوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حارث بن ہشام اور عبداللہ بن ابی ربیعہ تو زعفران والی چادریں پہنے ہوئے اپنی مجلس میں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تم لوگ ان کا کچھ نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ یہ ہم ان کو امن دے چکے ہیں۔ حضرت حارث بن ہشام فرماتے ہیں کہ میں بہت دیر سوچتا رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مشرکین کی ہر لڑائی میں دیکھا ہے، اب میں ان کی خدمت میں جاؤں گا تو ان کی نگاہ مجھ پر پڑے گی تو اس سے مجھے بہت شرم آئے گی، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ آپ بہت نیک اور بہت رحم دل ہیں، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے چل پڑا۔ جب میں آپ کے پاس پہنچا تو آپ مسجد حرام میں داخل ہو رہے تھے، مجھے دیکھ کر آپ بہت خندہ پیشانی سے پیش آئے اور رک گئے۔ میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ آپ نے فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تم کو ہدایت دی، تمہارے جیسے آدمی کو اسلام سے ناواقف نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت حارث نے کہا، میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اسلام جیسے دین سے ناواقف نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت نذیر بن حارث عبدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت محمد بن شرحبیل عبدری کہتے ہیں کہ حضرت نذیر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں بڑے عالم تھے اور کہا کرتے تھے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا، اور ہم اس دین پر نہیں مرے جس پر ہمارے آبا و اجداد مرے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کے ساتھ ہر راستے پر کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا اور آپ حنین تشریف لے گئے، ہم بھی آپ کے ساتھ گئے۔ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست ہوئی تو ہم آپ کے خلاف آپ کے دشمنوں کی مدد کریں گے، لیکن یہ ہمارے لیے ممکن نہ ہو سکا۔ جب آپ جیرانہ پہنچے تو میں اپنے اسی ارادے پر تھا کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی۔ آپ بڑے خوش تھے، آپ نے فرمایا، نذیر۔ میں نے کہا، جی حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم نے غزوہ حنین کے دن جو کچھ کرنے کا سوچا تھا یہ اس سے بہتر ہے۔ میں لپک کر آپ کے ذرا اور قریب ہوا۔ آپ نے فرمایا، اب تمہارے لیے اس بات کا وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے دین کے بارے میں غور کرو۔ میں نے کہا، میں اس بارے میں پہلے سے سوچ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ اس کو ثابت قدمی میں ترقی نصیب فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، دین پر پختگی میں اور حق کی مدد کرنے میں میرا دل پتھر کی طرح مضبوط ہو گیا۔ پھر میں اپنے گھر واپس آیا تو وہاں اچانک میرے پاس بنو دول کا ایک آدمی آ کر کہنے لگا، اے ابو الحارث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں 100 اونٹ دینے کا حکم دیا ہے، مجھے ان میں سے کچھ اونٹ دے دو کیونکہ مجھ پر بہت زیادہ قرضہ ہے۔ پہلے تو میرا ارادہ ہوا کہ یہ اونٹ نہ لوں، اور میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف میری تعریف قلب کے لیے دے رہے ہیں، میں اسلام کے لیے رشوت نہیں لینا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ نہ تو نوٹوں کی میرے دل میں طلب تھی اور نہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی دے رہے ہیں، اس لیے میں نے وہ اونٹ لے لیے اور ان میں سے دوری کو 10 اونٹ دے دیے۔ طائف کے بنو ثقیف کے اسلام لانے کا قصہ۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو ثقیف کے پاس سے واپس ہوئے تو بنو ثقیف میں سے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے چل دیے اور مدینہ سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور مسلمان ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت چاہی کہ اسلام کو لے کر اپنی قوم کے پاس واپس جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ آپ کو بنو ثقیف کے سابقہ رویے سے یہ معلوم تھا کہ ان میں کبر اور ہٹ دھرمی ہے۔ حضرت عروہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں انہیں ان کی دوشیزہ لڑکیوں سے بھی زیادہ محبوب ہوں، اور وہ واقعی بنو ثقیف میں بہت محبوب تھے اور ان کی بات مانی جاتی تھی۔ چنانچہ وہ اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینے کے ارادے سے واپس ہو گئے، اور انہیں امید تھی کہ چونکہ ان کا بنو ثقیف میں بڑا درجہ ہے اس لیے بنو ثقیف ان کی مخالفت نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ایک بالا خانے پر چڑھ کر ساری قوم کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ بنو ثقیف نے ہر طرف سے تیر برسانے شروع کر دیے۔ انہیں ایک تیر ایسا لگا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ جب وہ زخمی ہو گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے خون کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ ایک اعزاز ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا اور مجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا، اور میرا بھی وہی درجہ ہے جو ان صحابہ کا تھا جو یہاں سے جانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہید ہوئے تھے، لہذا مجھے بھی ان کے ساتھ دفن کر دینا۔ چنانچہ لوگوں نے ان کو انہی صحابہ کے ساتھ دفن کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عروہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ سورہ یاسین میں جن حبیب نجار کے ساتھ ان کی قوم کا جو معاملہ ذکر کیا گیا ہے، حضرت عروہ کے ساتھ ان کی قوم نے ویسا ہی معاملہ کیا ہے۔ حضرت عروہ کی شہادت کے چند مہینوں کے بعد بنو ثقیف نے آپس میں بیٹھ کر یہ سوچا کہ ارد گرد کے تمام عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو کر مسلمان ہو چکے ہیں، اب ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رہی، اور یہ فیصلہ کیا کہ اپنا ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں۔ چنانچہ عبد علیل بن عمر کے ساتھ بنی احلاف کے 2 آدمی اور بنی مالک کے 3 آدمی بھیجے۔ یہ لوگ مدینہ کے قریب پہنچ کر ایک چشمہ کے پاس ٹھہرے، وہاں ان کی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ جو اپنی باری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سواریوں کو چرا رہے تھے۔ انہوں نے جب بنو ثقیف کے اس وفد کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے کی خوشخبری سنانے کے لیے تیزی سے چلے۔ راستہ میں انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ملے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر کو بتایا کہ بنو ثقیف کا وفد آیا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو کر مسلمان ہونا چاہتے ہیں، بشرطیکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرط مان لیں اور ان کی قوم کے نام خط لکھ کر دے دیں۔ حضرت ابو بکر نے حضرت مغیرہ سے کہا، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم مجھ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مت جاؤ، میں جا کر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہوں۔ حضرت مغیرہ راضی ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وفد کے آنے کی اطلاع دی اور حضرت مغیرہ اس وفد کے پاس واپس آ گئے اور ان کو ساتھ لے کر اپنے جانور واپس لے آئے اور راستے میں اس وفد کو سکھایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیسے کریں، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلیت کے طریقے پر ہی سلام کیا۔ جب یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگایا گیا۔ حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس وفد کے درمیان واسطہ تھے۔ جب وہ اس وفد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے کھانا لے کر آتے تو جب تک ان سے پہلے حضرت خالد اس کھانے میں سے کھانا لیتے، وہ اس کھانے کو ہاتھ نہ لگاتے اور حضرت خالد نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے خط لکھا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی یہ شرط بھی رکھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک طاغیہ بت یعنی لات کو رہنے دیں، پھر وہ 1-1 سال کم کرتے رہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل انکار کرتے رہے۔ یہاں تک انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 ماہ کی مہلت مانگی کہ جس دن وہ لوگ مدینہ آئے ہیں اس دن سے 1 مہینہ تک اس بت کو باقی رکھنے کی اجازت دے دی جائے، اور انہوں نے اس مہلت کا مقصد یہ بتایا کہ وہ اس طرح اپنی قوم کے نادان لوگوں کو ذرا مانوس کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے کسی قسم کی مہلت دینے سے انکار کر دیا۔ بلکہ حضرت ابو سفیان بن حرب اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما کو ان لوگوں کے ساتھ بھیجا کہ یہ دونوں وہاں جا کر اس بت کو گرا کر آئیں، اور انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ وہ نماز نہیں پڑھا کریں گے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بتوں کو نہیں گرائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کو تو ہم مان لیتے ہیں کہ تم اپنے ہاتھ سے اپنے بتوں کو نہ توڑو، ہم اپنے آدمی بھیج کر توڑوا دیں گے، لیکن تم نماز نہ پڑھو یہ بات نہیں مان سکتے، کیونکہ اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہ ہو۔ انہوں نے کہا، اچھا ہم نماز پڑھ لیں گے، ہے تو ویسے یہ گھٹیا عمل۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ثقیب کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا تاکہ ان کے دل پر زیادہ اثر پڑے۔ انہوں نے اسلام لانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شرطیں پیش کی کہ جہاد میں جانے کے لیے ان کو کہیں جمع نہیں کیا جائے گا اور ان کی پیداوار کا عشر نہیں لیا جائے گا اور وہ نماز نہیں پڑھیں گے اور ان کا امیر کسی اور قبیلے سے نہیں بنایا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شرطیں تو منظور ہیں کہ تمہیں جہاد میں جانے کے لیے نہیں کہا جائے گا اور تم سے پیداوار کا عشر نہیں لیا جائے گا، دوسرے قبیلے کا آدمی تم پر امیر نہیں بنایا جائے گا، البتہ نماز پڑھنی ہوگی کیونکہ اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں رکو نہ ہو۔ حضرت عثمان بن ابی العاص نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ مجھے قرآن سکھا دیں اور مجھے میری قوم کا امام بنا دیں۔ حضرت وہب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنو ثقیف کی بیعت کے قصے کو پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ بنو ثقیف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شرطیں پیش کی کہ نہ وہ صدقہ زکات دیں گے اور نہ وہ جہاد کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرطوں کو مان لیا اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو خود ہی یہ صدقہ زکات دینے لگ جائیں گے اور جہاد کرنے لگ جائیں گے۔ حضرت اوس بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ثقیف کے وفد میں شریک ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ بنی احلاف کے لوگ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹھہرے اور بنی مالک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمہ میں ٹھہرایا۔ آپ روزانہ عشاء کے بعد ہمارے پاس تشریف لاتے اور کھڑے کھڑے ہم سے باتیں کرتے اور اتنی دیر کھڑے رہتے کہ آپ تھک جاتے اور باری باری دونوں پاؤں پر آرام لیتے۔ زیادہ تر آپ ان تکلیفوں کا تذکرہ کرتے جو آپ کو اپنی قوم قریش کی طرف سے پیش آئی تھیں، اور اس کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ان تکلیفوں کا کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ہمیں مکہ میں کمزور اور بے سر و سامان سمجھا جاتا تھا۔ جب ہم مدینہ آ گئے تو ہماری ان کی لڑائیاں شروع ہو گئیں، کبھی اللہ ان کو غلبہ دیتے اور کبھی ہم کو۔ ایک رات مقررہ وقت سے آپ کو آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ ہم لوگوں نے کہا، آج رات تو آپ نے دیر کر دی۔ آپ نے فرمایا، روزانہ جتنا قرآن میں پڑھتا ہوں اس میں سے کچھ رہ گیا تھا، اسے پورا کیے بغیر آنا مجھے اچھا نہ لگا۔ صحابہ کرام کا افراد کو انفرادی طور پر دعوت دینا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انفرادی دعوت دینا۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے اور انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا تو وہ اللہ عز و جل کی طرف دعوت دینے لگ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی قوم کو بڑی الفت اور محبت تھی، وہ نرم مزاج تھے اور قریش کے نسب نامے کو اور ان کے اچھے برے حالات کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ بڑے با اخلاق اور بھلے اور نیک تاجر تھے۔ ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ آپ کی وسیع معلومات اور کاروباری تجربے اور حسن سلوک جیسے بہت سے امور کی وجہ سے وہ لوگ آپ سے الفت رکھتے تھے۔ جو لوگ آپ کے پاس آیا کرتے اور آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتے اور آپ کو ان پر اعتماد تھا، انہیں آپ اللہ کی طرف اور اسلام کی طرف دعوت دینے لگے۔ چنانچہ میری معلومات کے مطابق حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عثمان بن عفان اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم انہی کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو بکر کے ساتھ یہ سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش فرمایا اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا اور انہیں اسلام کے حقوق بتائے، وہ سب ایمان لے آئے۔ اسلام میں سبقت کرنے والے ان 8 آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا اس پر ایمان لائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انفرادی دعوت دینا۔ اسبق کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا اور میں عیسائی تھا۔ آپ میرے سامنے اسلام کو پیش کرتے رہتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر تو مسلمان ہو جائے گا تو میں اپنی امانت کے سنبھالنے میں تجھ سے مدد لے سکوں گا، کیونکہ جب تک مسلمانوں کے دین کو اختیار نہیں کرو گے اس وقت تک مسلمانوں کی امانت کو سنبھالنے کے لیے تم سے مدد لینا میرے لیے حلال نہیں ہے۔ میں ہمیشہ انکار کرتا رہتا، آپ فرما دیتے دین میں جبر نہیں ہے۔ جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو میں عیسائی ہی تھا، آپ نے مجھے آزاد کر دیا اور فرمایا جہاں تیرا جی چاہے چلا جا۔ حضرت اسبق بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت اسلم کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ ملک شام میں تھے تو میں وضو کا پانی لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا تم یہ پانی کہاں سے لائے ہو؟ میں نے ایسا میٹھا پانی کبھی نہیں دیکھا اور بارش کا پانی بھی اس سے عمدہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا میں اس نصرانی بڑھیا کے گھر سے لایا ہوں۔ وضو سے فارغ ہو کر آپ اس بڑھیا کے پاس گئے اور اسے کہا اے بڑی بی، اسلام لے آؤ، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے۔ اس نے اپنا سر کھول کر دکھایا تو سغامہ بوٹی کے پھولوں کی طرح اس کے بال بالکل سفید تھے اور اس نے کہا میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں اور بس اب مرنے ہی والی ہوں، یعنی اب اسلام لانے کا وقت نہیں رہا۔ حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انفرادی دعوت دینا۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم اور دیگر حضرات کہتے ہیں کہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو عبد الاشہل اور بنو ظفر کے محلوں میں لے گئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت اسعد حضرت مصعب کو بنو ظفر کے ایک باغ میں مرق نامی کنویں پر لے گئے۔ یہ دونوں حضرات باغ میں جا کر بیٹھ گئے۔ سارے مسلمان مرد ان کے پاس جمع ہو گئے۔ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حدیر دونوں اس وقت اپنی قوم بنو عبد الاشہل کے سردار تھے اور وہ دونوں مشرک تھے اور اپنی قوم کے مذہب پر قائم تھے۔ ان دونوں نے جب حضرت مصعب اور حضرت اسعد کے باغ میں مجلس لگانے کی خبر سنی، حضرت سعد نے حضرت اسید سے کہا تیرا باپ نہ رہے، تم ان دونوں آدمیوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہمارے محلوں میں آ کر ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنانا شروع کر دیا ہے، انہیں ڈانٹو اور انہیں ہمارے محلوں میں آنے سے روک دو۔ اگر اسعد بن زرارہ کا مجھ سے قریبی رشتہ نہ ہوتا، جیسے کہ تمہیں معلوم ہے، تو یہ کام میں خود ہی کر لیتا، تمہیں نہ بھیجتا۔ وہ میرا خالہ زاد بھائی ہے، ان کے پاس جانے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ چنانچہ حضرت اسید بن حدیر اپنا نیزہ لے کر ان دونوں کے پاس گئے۔ جب حضرت اسعد بن زرارہ نے حضرت اسید کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے حضرت مصعب سے کہا یہ اپنی قوم کا سردار ہے اور تمہارے پاس آ رہا ہے، تم ان کے ساتھ اخلاص سے بات کرو اور جتنا زور لگا سکتے ہو لگا دو۔ حضرت مصعب نے کہا اگر یہ بیٹھ گئے تو میں ان سے بات کروں گا۔ چنانچہ حضرت اسید بن حدیر کھڑے ہو کر ان دونوں کو گالیاں دینے لگے اور یوں کہا تم ہمارے پاس کس لیے آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنانا چاہتے ہو؟ اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہو تو تم دونوں ہمارے یہاں سے چلے جاؤ۔ ان سے حضرت مصعب نے کہا ذرا بیٹھ جاؤ، کچھ ہماری بھی تو سن لو، اگر ہماری بات تمہیں پسند آ جائے تو تم مال لینا اور اگر پسند نہ آئے تو ہم آپ کی ناپسندیدہ بات سے رک جائیں گے۔ حضرت اسید نے کہا تم نے انصاف کی بات کہی ہے۔ چنانچہ اپنا نیزہ زمین میں گاڑ کر ان دونوں کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب نے ان سے اسلام کے بارے میں گفتگو کی اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ ان کے بولنے سے پہلے ہی قرآن سنتے ہی ان کے چہرے کی چمک اور نرمی سے ہمیں یہ محسوس ہو گیا کہ یہ اسلام قبول کر لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ دین اسلام کتنا اچھا اور کتنا خوبصورت ہے، جب تم اس دین میں داخل ہونا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ ان دونوں نے ان سے کہا، غسل کر کے پاک ہو جاؤ اور اپنے دونوں کپڑوں کو پاک کرو، پھر کلمہ شہادت پڑھو اور پھر نماز پڑھو۔ چنانچہ انہوں نے کھڑے ہو کر غسل کیا اور اپنے دونوں کپڑے پاک کیے اور کلمہ شہادت پڑھا اور پھر کھڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑھی۔ پھر ان دونوں سے کہا کہ میرے پیچھے ایک آدمی ہے، اگر اس نے تم دونوں کا کہا مان لیا تو ان کی قوم کا کوئی آدمی بھی ان سے پیچھے نہیں رہے گا، اور میں اسے بھی تمہارے پاس بھیجتا ہوں، اور وہ سعد بن معاذ ہیں۔ پھر وہ اپنا نیزہ لے کر حضرت سعد اور ان کی قوم کے پاس گئے، وہ لوگ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت سعد بن معاذ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں حضرت اسید کے چہرے کو پہلے کی نسبت بدلا ہوا پاتا ہوں، کیونکہ اب اس پر اسلام کا نور چمک رہا ہے۔ جب حضرت اسید مجلس میں جا کھڑے ہوئے تو ان سے حضرت سعد نے پوچھا، کیا کر کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، میں نے ان دونوں سے بات کی ہے، اللہ کی قسم مجھے ان دونوں کی بات میں کوئی خطرہ نظر نہیں آیا، اور میں نے ان دونوں کو روک دیا ہے۔ انہوں نے کہا، تم جیسے کہو گے ہم ویسے ہی کریں گے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ بنو حارثہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے گئے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ تمہارا خالہ زاد بھائی ہے، اس طرح وہ تمہاری توہین کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ بگولا ہو گئے، وہ بڑی تیزی سے چلے، انہیں ڈر تھا کہ بنو حارثہ کہیں کچھ کر نہ گزرے، اور نیزہ ہاتھ میں لے کر چل پڑے اور یوں کہا، ارے تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ حضرت سعد نے وہاں جا کر جب دیکھا کہ وہ دونوں حضرات اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں تو سمجھ گئے کہ حضرت اسید نے یہ بات اس لیے کہی تھی تاکہ میں بھی ان دونوں کی بات سن لوں۔ انہوں نے بھی کھڑے ہو کر ان دونوں کو گالیاں دینی شروع کی، اور پھر حضرت اسعد بن زرارہ کو کہا، اللہ کی قسم اے ابو امامہ، اگر میرے اور تمہارے درمیان رشتہ داری نہ ہوتی تو تم اس طرح کرنے کو سوچ بھی نہ سکتے۔ تم ہمارے محلے میں وہ چیز لانا چاہتے ہو جسے ہم برا سمجھتے ہیں۔ ان کو آتا ہوا دیکھ کر حضرت اسعد نے حضرت مصعب سے کہہ دیا تھا کہ آپ کے پاس ایسا بڑا سردار آ رہا ہے جس کے پیچھے ایسی ماننے والی قوم ہے کہ اگر انہوں نے آپ کا کہا مان لیا تو ان کی قوم کے دو آدمی بھی کہا ماننے سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ حضرت مصعب نے حضرت سعد بن معاذ سے کہا، ذرا بیٹھ جاؤ، کچھ ہماری بھی سن لو، اگر ہماری بات پسند آ جائے اور دل چاہے تو مان لینا، اور اگر پسند نہ آئے تو ہم آپ کی ناپسندیدہ بات کو چھوڑ دیں گے۔ حضرت سعد نے کہا، آپ نے انصاف کی بات کہی ہے۔ پھر نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب نے ان پر اسلام پیش کیا اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ حضرت طلحہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انفرادی دعوت دینا۔ حضرت محمد بن ابراہیم بن حارث تیمی کہتے ہیں کہ جب حضرت طلحہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور اپنی والدہ عروہ بنت عبد المطلب کے پاس گئے تو ان سے کہا، میں مسلمان ہو چکا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر چکا ہوں، اور پورا قصہ بیان کیا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اسلام لانے سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے سے آپ کو کون سی چیز مانے ہیں؟ آپ کے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس انتظار میں ہوں کہ میری بہنیں کیا کرتی ہیں، میں بھی انہی کا ساتھ دوں گی۔ حضرت طلیب کہتے ہیں، میں نے کہا، میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں اور ان کو سلام کریں اور ان کی تصدیق کریں اور اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ان پر ایسا اثر پڑا کہ اسی وقت انہوں نے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد وہ اپنی زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مدد کیا کرتی تھیں، اور اپنے بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے اور آپ کے کام کو لے کر کھڑے ہو جانے کی ترغیب دیتی رہتی تھی۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم میں مسلمان ہوئے، پھر وہاں سے نکل کر اپنی والدہ عروہ بنت عبد المطلب کے پاس آئے اور ان سے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر چکا ہوں اور اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہو چکا ہوں۔ ان کی والدہ نے کہا، تمہاری مدد اور نصرت کے سب سے زیادہ حقدار تمہارے ماموزاد بھائی ہی ہیں، اللہ کی قسم اگر ہم عورتوں میں مردوں جیسی طاقت ہوتی تو ہم بھی آپ کا اتباع کرتی اور آپ کی طرف سے پورا دفاع کرتی۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی والدہ سے کہا، اے اماں جان، آپ کو کون سی چیز اسلام سے مانے ہے؟ آگے ویسی ہی حدیث ذکر کی جیسی پہلی گزر چکی ہے۔ حضرت عمیر بن وہب جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انفرادی دعوت دینا اور ان کے اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں شکست کھانے کی پریشانی کے چند دنوں کے بعد عمیر بن وہب جمحی صفوان بن امیہ کے ساتھ حتیم میں بیٹھا تھا۔ عمیر بن وہب قریش کے شیطانوں میں سے بڑا شیطان تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو بہت تکلیف دیا کرتا تھا، اور مکہ میں مسلمانوں نے اس کی طرف سے بڑی تکلیفیں برداشت کیں، اور اس کا بیٹا وہب بن عمیر بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہونے والوں میں تھا۔ عمیر بن وہب نے قلیب بدر کا ذکر کیا جس کنویں میں 70 کافروں کو قتل کر کے ڈالا گیا تھا، اور دیگر مصیبتوں کا بھی تذکرہ کیا۔ تو صفوان نے کہا، اللہ کی قسم، ان لوگوں کے بعد اب تو زندگی میں کوئی مزہ نہیں رہا۔ عمیر نے کہا، تم سچ کہتے ہو، اللہ کی قسم، اگر مجھ پر قرضہ نہ ہوتا جس کی ادائیگی کا فی الحال میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، اور اپنے پیچھے بال بچوں کے ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہوتا، تو میں ابھی سوار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا اور نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیتا، کیونکہ میرے لیے ان کے پاس جانے کا ایک بہانہ ہے، اور وہ یہ کہ میرا بیٹا ان کے ہاتھوں میں قید ہے۔ صفوان بن امیہ نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور کہا، تمہارا قرضہ میرے ذمے ہے، میں اسے تمہاری طرف سے ادا کر دوں گا، تمہارے بال بچے میرے بال بچوں کے ساتھ رہیں گے، اور جب تک وہ زندہ رہے میں اپنی وسعت کے مطابق ان کا پورا خیال رکھوں گا۔ عمیر نے کہا، میری اور اپنی یہ باتیں راز میں رکھنا۔ صفوان نے کہا، ایسا ہی کروں گا۔ عمیر کے کہنے پر تلوار تیز کر دی گئی اور زہر میں بجھا دی گئی۔ پھر وہاں سے چل کر وہ مدینہ پہنچے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے جنگ بدر کے حالات کا تذکرہ کر رہے تھے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ظاہر کے خلاف فتح سے نوازا اور دشمنوں کو جو کھلی شکست دکھائی اس کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اتنے میں حضرت عمر کی نگاہ عمیر بن وہب پر پڑی، جو گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے مسجد کے دروازے پر اپنی سواری بٹھا چکے تھے۔ حضرت عمر نے کہا، یہ کتا اللہ کا دشمن عمیر بن وہب بری نیت سے ہی آیا ہے، اسی نے ہمارے درمیان فساد برپا کیا تھا اور بدر کے دن ہمارا اندازہ لگا کر اپنی قوم کو بتایا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا، یا نبی اللہ، یہ اللہ کا دشمن عمیر بن وہب اپنے گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور عمیر کی تلوار کے پرتلے کو اس کے گریبان سمیت پکڑ کر کھینچا اور اپنے ساتھ کے انصار سے کہا، تم سب جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاؤ، اور اس خبیث سے ہوشیار رہنا، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عمر نے اسے پرتلے اور گریبان سے پکڑ رکھا ہے، تو فرمایا، اے عمر، اسے چھوڑ دو، اور اے عمیر، قریب آ جاؤ۔ عمیر نے قریب آ کر کہا، انعم صباحا، یعنی صبح خیر۔ اور جاہلیت والے آپس میں یوں سلام کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمیر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے اس سلام سے بہتر سلام سے نوازا ہے، اور وہ ہے السلام علیکم، جو کہ جنتیوں کا آپس میں سلام ہوگا۔ عمیر نے کہا، اللہ کی قسم، اے محمد، میرے لیے تو یہ نئی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمیر، تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، میں اس قیدی کی وجہ سے آیا ہوں جو آپ کے ہاتھوں میں قید ہے، آپ اس پر احسان کریں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر گلے میں تلوار لٹکانے کا کیا مقصد؟ عمیر نے کہا، اللہ ان تلواروں کا برا کرے، کیا یہ تلواریں ہمارے کچھ کام آئیں؟ آپ نے فرمایا، مجھے سچ بتاؤ، کیوں آئے ہو؟ عمیر نے کہا، میں تو صرف اسی لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اور صفوان بن امیہ حطیم میں بیٹھے تھے، تم نے قریش کے ان لوگوں کا تذکرہ کیا تھا جن کو مار کر بدر کے کنویں میں پھینکا گیا تھا۔ پھر تم نے کہا تھا، اگر مجھ پر قرضہ اور بال بچوں کی ذمہ داری کا بوجھ نہ ہوتا تو میں جا کر نعوذ باللہ محمد کو قتل کراتا۔ پھر صفوان بن امیہ نے تمہارے قرضے اور بال بچوں کی ذمہ داری اس شرط پر اٹھائی کہ تم مجھے قتل کرو گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے اس ارادے کے درمیان حائل ہے۔ حضرت عمیر نے یہ سنتے ہی فوراً کہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یا رسول اللہ، آپ جو آسمان کی خبریں اور اترنے والی وحی ہمیں بتاتے تھے، ہم اس کو جھٹلاتے تھے، اور یہ تو ایک ایسا واقعہ ہے جس میں میرے اور صفوان کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ اللہ کی قسم، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بات آپ کو اللہ ہی نے بتائی ہے۔ لاکھ لاکھ شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے اسلام کی ہدایت سے نوازا اور مجھے یہاں کھینچ کر لایا۔ پھر انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی عمیر کو دین کی باتیں سکھاؤ اور قرآن اسے پڑھاؤ، اور اس کے قیدی کو چھوڑ دو۔ چنانچہ صحابہ نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اللہ کے نور کو مٹانے کے لیے بہت کوشش کیا کرتا تھا، اور اللہ کے دین والوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچایا کرتا تھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں مکہ جا کر مکہ والوں کو اللہ اور رسول کی طرف اور اسلام کی طرف دعوت دوں، امید ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دیں گے، ورنہ میں ان کو ان کی دین کی وجہ سے ایسی ہی تکلیف دوں گا جیسے میں آپ کے صحابہ کو دین کی وجہ سے دیا کرتا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی اور وہ مکہ چلے گئے۔ حضرت عمیر بن وہب کے مکہ سے روانہ ہونے کے بعد صفوان یہ کہا کرتا تھا، اے لوگوں، چند دنوں کے بعد تمہیں ایک ایسی خوشخبری ملے گی جو تمہیں بدر کی ساری مصیبت بھلا دے گی۔ صفوان حضرت عمیر کے بارے میں آنے والے سواروں سے پوچھا کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک سوار نے آ کر انہیں بتایا کہ عمیر تو مسلمان ہو چکے۔ یہ سن کر صفوان نے اس بات کی قسم کھائی کہ نہ تو وہ کبھی عمیر سے بات کرے گا اور نہ اس کے کسی کام آئے گا۔ ابن جریر نے حضرت عروہ سے لمبی حدیث بیان کی ہے جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ واپس آ کر اسلام کی دعوت میں مشغول ہو گئے اور جو ان کی مخالفت کرتا اسے سخت تکلیفیں پہنچاتے، چنانچہ ان کے ہاتھوں بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرسلن مروی ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت دی تو مسلمان بہت خوش ہوئے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس دن عمیر آئے تھے اس دن وہ خنزیر سے بھی زیادہ برے لگ رہے تھے اور آج وہ مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت عمرو بن امیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہونے کے بعد مکہ آئے تو سیدھے اپنے گھر گئے اور صفوان بن امیہ سے نہ ملے اور اپنے اسلام کا اظہار کیا اور اس کی دعوت دینے لگ گئے۔ جب صفوان کو یہ خبر پہنچی تو اس نے کہا، میں تو اسی وقت سمجھ گیا تھا جب عمیر میرے پاس پہلے نہیں آئے بلکہ سیدھے اپنے گھر چلے گئے کہ عمیر جس مصیبت سے بچنا چاہتا تھا اسی میں جا گرا اور بددین ہو گیا اور میں نہ کبھی اس سے بات کروں گا اور نہ کبھی اس کا اور اس کے بال بچوں کا کوئی کام کروں گا۔ ایک دن صفوان حتیم میں تھا کہ اتنے میں حضرت عمیر نے اس کے پاس کھڑے ہو کر اسے آواز دی۔ صفوان نے منہ پھیر لیا تو اس سے حضرت عمیر نے کہا، تم ہمارے سرداروں میں سے ایک سردار ہو، آپ بتاؤ کہ ہم جو پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان کے نام پر جو جانور ذبح کرتے تھے کیا یہ بھی کوئی دین ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ صفوان نے ان کو کوئی جواب نہ دیا۔ صفوان بن امیہ کے اسلام لانے کے بارے میں حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کوشش کی اس کا تذکرہ صفحہ 240 پر گزر چکا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انفرادی دعوت دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ مشرکہ تھی، میں ان کو اسلام کی دعوت دیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے ان کو دعوت دی، انہوں نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی ناگوار باتیں سنائی۔ میں روتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیا کرتا تھا، وہ انکار کر دیا کرتی تھی۔ آج میں نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے مجھے آپ کے بارے میں بڑی ناگوار باتیں کہی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دے۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے کر خوشی خوشی گھر کو چلا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دروازہ کھولنا چاہا لیکن وہ بند تھا۔ میری والدہ نے میرے قدموں کی آہٹ سن کر کہا، ابو ہریرہ ذرا ٹھہرو۔ میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی، یعنی میری والدہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے نہا رہی تھی۔ میری والدہ نے کرتا پہن لیا اور جلدی میں دوپٹہ نہ اوڑھ سکیں اور دروازہ کھول کر کہا، اے ابو ہریرہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آ کر آپ کو بتایا، آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور دعائے خیر فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، جو بھی مسلمان مرد اور عورت میرا نام سنتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، آپ کو اس کا کیسے پتا چلا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا، میں اپنی والدہ کو دعوت دیا کرتا تھا، اور پھر سابقہ مضمون جیسا قصہ ذکر کیا، اور اس کے آخر میں یہ اضافہ بھی ہے کہ میں دوڑتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اب میں خوشی سے رو رہا تھا جیسے کہ پہلے میں غم سے رو رہا تھا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کو خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا اور اللہ تعالیٰ نے ابو ہریرہ کی والدہ کو اسلام کی ہدایت دے دی۔ پھر میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری اور میری والدہ کی محبت تمام مومن مردوں اور عورتوں کے دل میں اور ہر مومن مرد و عورت کے دل میں ڈال دے۔ چنانچہ آپ نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، اپنے اس چھوٹے سے بندے اور اس کی والدہ کی محبت ہر مومن مرد اور عورت کے دل میں ڈال دے۔ چنانچہ جو بھی مسلمان مرد اور عورت میرا نام سنتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ حضرت ام سلیم کا انفرادی دعوت دینا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے میری والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام دیا۔ انہوں نے کہا، اے ابو طلحہ، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو وہ تو زمین سے اگنے والا درخت ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ ام سلیم نے کہا، درخت کی عبادت کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تم سے اسلام کے علاوہ کسی قسم کی مہر کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ انہوں نے کہا، اچھا، میں ذرا سوچ لوں، اور چلے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد آ کر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ تو حضرت ام سلیم نے کہا، اے انس، میرا نکاح ابو طلحہ سے کر دو۔ چنانچہ حضرت انس نے ان کا نکاح کروا دیا۔